Middernacht, het begin van maandag 30 mei. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Belgrado is een betoging tegen de arrestatie van ex-generaal Mladic uitgelopen op relletjes. Kleine groepen betogers gooiden met stenen en vernielden winkelruiten. Een paar mensen raakten gewond. Enkele tientallen betogers werden gearresteerd. De demonstratie zelf verliep rustig. Er waren zo'n 7000 mensen, vooral aanhangers van nationalistische bewegingen. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 142 doden geteld, 40 mensen worden nog vermist. De Wereldvoetbalbond FIFA ziet geen aanleiding om een corruptieonderzoek in te stellen tegen president Blatter. De ethische commissie van de bond wil wel dat er nader onderzoek komt naar vicepresident Jack Warner en Mohammed bin Hammam. Die zijn voorlopig geschorst. Ze zouden hebben geprobeerd stemmen te kopen voor de tegenkandidatuur van bin Hammam voor het presidentschap van de FIFA. Een jongen van 18 heeft in Capelle aan de IJssel in de metro een bejaard echtpaar mishandeld. De bejaarde man van 80 botste met zijn rollator tegen de jongen aan, die deelde daarop klappen uit. De bejaarde vrouw probeerde tussen beiden te komen, maar ze werd door de jongen weggeduwd. De man werd met hoofdwonden naar het ziekenhuis gebracht. De jongen is gearresteerd. Bij het stadion van ADO Den Haag hebben meer dan 8000 supporters het bereiken van Europees voetbal gevierd. ADO plaatste zich daarvoor ten koste van FC Groningen. VVV heeft zich ternauwernood weten te handhaven in de eredivisie door gelijkspel tegen FC Zwolle. Ook Excelsior speelt komend seizoen weer op het hoogste niveau. Het weer in de loop van de nacht overal droog en 10 tot 13 graden. Overdag wordt het warm, van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Pound, de radioshow voor mannen die direct kiezen en vrouwen die direct gekozen worden. Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. De dag van de geadopteerden zit er gelukkig op en morgen is het de Werelddag zonder tabak. Houd dan maar eens vol dat de wereld niet gek aan het worden is. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En we feliciteren Maarten van der Rijt, die 25 jaar is geworden. Van harte. ADO, dat de Europa ingaat. Van harte. En kudo's voor Violet met de afgebroken achternaam. Van harte. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt: geweldig dat meer dan 50% van de Amsterdammers allochtoon is. En zo is het maar net. Kijk, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus zeg je eerst dat de wereld vergaat op 21 mei. En roep je dan op 22 mei. Ja, sorry, ik bedoelde toch 21 oktober. Zoals de Amerikaanse godsdienstwaanzinnige Harold Camping. Ja, dat weer een ontzettende Johan natuurlijk. Laten we kijken wie nog meer een Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja Jan, we moeten even iets recht gaan zetten. Oh god. Droom er ook vaak van, echt waar. Je weet wie dat is? Ik hoor de vrouw die na ons de nacht... De nacht, die heeft dus zo'n programma. Vorige Adeline week, van Lier. Juist. Ja. Vorige week heb ik dus haar een doorgerookt drankorgel genoemd. Haar programma was een knabbel- en babbelprogramma. Want ze had ons de verkeerde Janne afgezekerd. Ja. Ze had ons afgezekerd. Wat schetst mijn verbazing? De volgende dag krijg ik op Facebook een berichtje binnen. Zal ik je even een klein stukje voorlezen? Mag dat? Qua briefgeheim? Nee. Doen. Ha Jan, eerlijk is eerlijk. Hedenmiddag eindelijk eens naar jullie programma geluisterd. Hoor je dat? Ja. Dus we zwaar... Ze had ons nog nooit gehoord. Nee. Ze noemde ons bruinhemden zonder ons ooit gehoord te hebben. En zo is het maar net. Nou ja, een technicus had haar getipt. Dus er is ook een kleine bruinhemd in de zaal. Jullie uithaal naar mij en mijn knabbel- en babbelprogramma. Ik kan niet anders zeggen. Ik heb me erg geamuseerd. Dus ik moet misschien de verkeerde Janne even terugnemen. Ja, sorry. Ik hoop dat jullie in de nacht blijven. Maar dan wel van 12 tot 1. Want ik wil graag dat uurtje terug. Nou, ik vond het hartstikke leuk. En jullie hebben een heel erg leuk programma. Groetjes, kusjes en een hele dikke knuffel. Zoek zo'n man of zo. Adeline van Lier. Ik weet het ook niet, Jan. Jezus. Maar goed, in ieder geval... Ja, dan blijft maar dit is de rubriek Jan of Johan. Blijft ja? gewoon een Johan. Ja, dat lijkt maar, me maar ook. Maar toch wel lief dat je daarop terugkomt. Nou, buitengewoon. Ja, ik ben er helemaal gek van. Ik heb Ronald naar. Je moet af en toe in je leven dingen wagen die, nou ja, die je misschien gevoelsmatig liever niet zou doen. Ja, Jan, je weet hoe het is bij echte Janne. Over de doden niets dan goeds. Ja, hij is dood, hè? Ja, Ronald Berg. Naar, de absolute bergbeklimmer van Nederland... is bij het afdalen van een berg in Tibet onwel geworden en overleden. Ja, die man was alleen gelukkig op een berg. Dus, ja, goed voor hem, toch? Dit is sterven in het harnas. Ja, zo maar dit is een ultieme Jan, wat mij betreft. Ik vind, als jij gewoon uit hobby heel hoog een berg opklimt... en daarna naar beneden klimt, ja, dan ben je wel een echte Jan. Of het ergens op slaat, dat weet ik ook weer niet. Maar dit is een echte Jan. Een absoluut. En erbij, over de doden niet zo goed. Exact. De show is maar ook. Next. Hey, we hebben de volgende, Gerrit Holdijk. Ja, maar ik ervaar deze uitslag in de eerste plaats als een verlies. Ja, dat is dus de machtigste man in de Eerste Kamer. Dat is de baas van de SGP in de Eerste Kamer. Ja, en die heeft het eigenlijk zo langzamerhand allemaal een beetje voor het zeggen gekregen. Maar hij zegt, ja, ik ben maar een jurist en een boer. En hou me niet bezig met gedoogakkoorden, weet je wel. Ja, en hij wist bij God niet wat er speelde in het land. Ja, leuk je woorden. Zeg ik bij God? Ja. Mijn excuses. In ieder geval, hij wist alle. Jezus wist niet. Ja, hij wist het gewoon allemaal niet meer dat hij daar baas was geworden. Want hij deed het alleen maar. Dit was, ja, dit was een missie die hij had gekregen van onze lieve Heer. En een kamertje, achterkamertje politiek en vriendjespolitiek en andere politiek. Daar doet de man niet aan. Ja, hoe noemen we zo iemand, Jan? De Uber Johan. En zo is manier. Ja, en dan hebben we Rocher van Bokstel. We komen met een ijzersterke fractie in de Eerste Kamer. Kijk, weet u wat beloond is vandaag? Regeren ja. is vooruitzien. En D66 ziet vooruit. Weet u wat het is? Als je te veel gesopen hebt, moet je gewoon niet in een microfoon praten. En deze man sprak met een dubbele tong. Dat doe ik ook na 3 bier, daarom stop ik altijd na 2. Maar goed, Van Bokstel, ja, je weet dat D66 altijd erg is voor het aanpassen van het kiesstelsel. Ja, en ja. het kroonjuwel. En ze hebben nu een nieuw kroonjuwel. Ja. Het rode potlood mag worden vervangen door een blauwe vulpen van Van Bokstel. Oh, grutjes, wat zijn er toch over? Nou, ja, aanpakkers. Precies, keihard erin met gestrekt been die D66 is. En gelukkig was er daar de kiesraad en die zei... Een dikke middelvinger, meneer Van Bokstel. Die zetel die jullie hadden kunnen krijgen als die meneer Kool in Noord-Holland wel goed had ingevuld met een rood potlood wat over het richeltje lag. Dan hadden jullie die zetel gehad en nu gaat hij naar de SP. Het geeft toch wel een beetje de triestheid binnen die partij aan? Of binnen die partij nou weer is een beetje... op sterven na dood. Alleen wie steekt het mes er definitief in? En als ze dan in echte Jan of Johan terugkomen als ze dood zijn, dan geldt opeens niet meer ons adagium over de doden niet zo goed. En zo is het maar Van net. Bokstel is de Uber-Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Onze hoofdgast is van... Jezus. Hoofdgast. Ja. Dankjewel. Ja, nee, maar dat heb je dan zo'n Van Bokstel, die is dus lam. En ja, dat neem ik ook. Dat is net als iemand heel slecht Engels spreekt, dan ga ik dat ook doen, Jan. Gigolo. Onze hoofdgast van vanavond wordt wel gezien als de opvolger van Geert Wilders als leider van de PVV. Hij draaide al warm in de gemeenteraad van Den Haag en is nu voorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. En die bestaat maar liefst uit 10 leden. Niet gek voor iemand die begon als fysiotherapeut in een verpleeghuis. Welkom Machiel de Graaf. Dankjewel Jan en Jan. Goeienacht. Verpleeghuis begonnen. Oude ja, mensen klopt. Doorbewegen. Onder andere. Waarom heb je dat opgegeven? Ja, dat is een beetje een inkoppertje. Ja. Maar goed, waarom heb je dat opgegeven? Nou ja, ik vond daar niet... ik heb dat 4 jaar gedaan, of 3,5 jaar ongeveer. En dan is het niet alleen oude mensen. Ik heb ook daar reactivering, heet dat in een verpleeghuis. Hè? Een soort van revalidatie voor wat oudere mensen. Maar ook op een afdeling met heel veel jongeren heb ik daar gewerkt. Dan heb je het over jongeren met motorongelukken, auto-ongelukken... die een been kwijt zijn. Of inderdaad heel veel hersenletsel en dergelijke hebben. En ik moet zeggen, dat is heel zwaar werk. En dat heb ik 3,5 jaar met heel veel plezier gedaan. Maar ik kon daar niet heel veel verder in groeien. Ik wilde ook nog wat meer van het leven voor mezelf maken. Hersenletsel vind je ook in de politiek, dus je denkt dat past wel, of niet? Sorry, mensen met hersenletsel vind je ook in de politiek, dus je denkt dat past wel. Die vind je overal. Meen je dat? Ja, tuurlijk. Ja. Die lopen toch overal rond, mensen met hersenletsel. Ik heb trouwens thuis een fysiotherapeut die precies hetzelfde doet. Nou, kijk eens aan. Mevrouw Roos. Nou, kijk eens. Ongelooflijk, dus ik weet wat je meemaakt, jongen. Hé, we gaan eventjes in het eerste blok gaan we de actualiteiten doornemen. Nou, we hebben hem, hè, Mladic. Ja, we hebben hem. Nou ja, dat was natuurlijk allemaal een vooropgezet plannetje, toch? Nou ja, ik ben zelf geen aluhoedje, dus ik ben blij dat ze hem te pakken hebben. En als het een beetje mee zit, komt hij morgen naar mijn Scheveningen, ja, waar ik zelf vandaan kom. En ik moet zeggen, ja, hij zal een minder mooi uitzicht hebben dan dat mijn ouders hebben die nog op Scheveningen maar wonen. Geen aluhoedje, helemaal eens. Maar ja, die Serviërs die hebben dit gewoon als wisselgeld gebruikt om bij Europa te komen, toch? Zou kunnen. Ik nogmaals, ik weet er het mijne niet van. Het is wel zo dat het een van de voorwaarden was volgens mij om bij de EU te komen. En komt net die niet zeggende vrouw van de buitenlandse zaken van Europa. Hoe heet ze, Jan? Weet ik niet, joh. Gekkie. Nou, ze hebben zo'n leuke vrouw hebben ze aangenomen. En die is dan de vrouw van de buitenland. Hoe heet ze, Jan? Weet ik niet, Jan. Gekkie. Ze komt uit Engeland, in ieder geval. En die komt dan in Servië en hoepen de poep. Zat op de stoep, komt Mladic opeens uit een van de kast gerold. Niet te geloven, hè? Ja, ineens was hij er, hè? Ja, dat ben je. Wat zei die meneer Manuel nou? Ook van D66. Ja, heb je die gelezen? Ivar Manuel. Oh ja, Ivar Manuel. De oud-fractievoorzitter van Draai66 in Amsterdam. Die zei dat Geert Wilders de grootste fan is van Mladic. Ja, belachelijke uitspraak. En typisch D66. Ja, nou, daar ben ik wel met je eens. Maar dit is toch wel wat meer belachelijk. Ik bedoel, er wordt gewoon gezegd door iemand uit de politiek dat Geert Wilders fan is van een massamoordenaar. Nee, maar daarom zeg ik belachelijke uitspraak. En ik ga mensen zelf geen stempels opplakken daarin. Maar ik vind het een onnadenkende uitspraak. En er is weer een nieuw Godwinnetje uitgevonden, denk ik. Maar ik had het net over die hersendoden. Dat is toch wel een gevalletje hersenschade, of niet? Als je nou zulke ja, dingen ik ga gaat mensen tikken. Zelf die stempels niet opplakken. Nee, maar die ik tweet. Nogmaals, ik ga mensen die stempels niet opplakken. En dat deed ik. Dat niet doen. Ik vind het een onnadenkende en belachelijke uitspraak. Ben je het met me eens of niet? Nou nee, nogmaals, ik weet niet of die man schade heeft. Ik ben geen dokter, kan het niet beoordelen. Ik heb hem nooit gesproken, dus... Nou, je gaat hem spreken binnenkort. Als het tegen zit. En waarom is het typisch D66? Nou ja, daar hoor je continu ook in de gemeenteraad, hebben we er vaak mee te maken. Iedere comma die de PVV verkeerd zet, die wordt 1000 maal rondgetwitterd. En daar word je op een gegeven moment wel een beetje moe van, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want D66 ging het land vernieuwen, hè? Bestuurlijke vernieuwingen. Alles moest nieuw en anders. Dat klonk ook wel goed. Maar ja, daar hebben ze geen moer van terechtgebracht. En nu hebben ze maar één ding, en dat is namelijk zeiken over de PVV. Ja, klopt. Al die kroonjuwelen die hebben ze ingewisseld voor plexiglas. En nu is het alleen nog zeiken over de PVV, klopt. Maar ja, goed, zei ik over de PVV is één ding. Dat doet sowieso wel een groot deel van Nederland. Maar als je dan komt dat Geert Wilders de baas van die PVV... dus een aanhanger is van een massamoordenaar... ja, dat gaat toch veel verder dan... Is er trouwens aangifte gedaan? Kan je er aangifte tegen doen, weet je dat? Ik weet niet of je er aangifte tegen kan doen. Ik weet ook niet wat Wilders gaat doen. Hij zit morgen weer voor de rechter. Ja, precies. Hij heeft het druk genoeg en genoeg aan zijn hoofd. En misschien moet je zo'n meneer als in Amsterdam... moet je misschien maar beter doodzwijgen, want die is het verder niet waard. Ja, zullen we dat doen? Ook. Ja, je hebt gelijk ook. Ja, laten we dat doen. Over wie hadden we het eigenlijk al? Ja, weet ik niet. Ik weet ook iemand van een partij uit Amsterdam. Oh, die partij ken ik ook niet eens. Nee, dat weet ik niet. Maar die bestaat binnenkort ook niet meer. Zullen we het eens even over de wietpas hebben? De wietpas. Zou dat helpen in Den Haag of niet? Nou, ik weet niet of in Den Haag heel veel toeristen hebben die voor de wietpas komen. Ik kom zelf nooit in coffeeshops. En ik weet wel dat er buurten zijn die wel veel overlast hebben van coffeeshops. Op de grenzen van Nederland, zeg maar, daar zijn heel veel toeristen die voor de coffeeshops komen. En ik denk om het toerisme voor de coffeeshops wat te weren, is het denk ik een aardig ding. Waar heb je in Den Haag last van? Er is in Den Haag... Belwinkels en zo. Of niet? Waar we last van hebben in Den Haag? Nou ja, nogmaals, van koffieshops is er overlast. En er zijn er te veel te dicht bij de scholen. En burgemeester Van Aartsen die heeft aangekondigd om er 4 te gaan sluiten. En wat mij betreft mag hij er nog wat meer sluiten die dicht bij scholen zitten. Maar ja, is dat niet een beetje symboolpolitiek? Want dan pakken ze de brommer en dan halen ze daar. Ja, niet iedereen heeft een brommer. Maar het is wel goed om ze uit de buurt van scholen te weren. Waarom zou je kinderen in de verleiding brengen? Moeten we er niet gewoon mee kappen? Met dat gedogen. En heb ik het natuurlijk niet over het kabinet, maar over de wiet andere en de vorm van gedogen. Nou ja, kijk, het is toch eigenlijk gewoon lulkoek dat we dat toestaan? Nou, het is geen softdruk meer. En er zit zoveel THC in die rommel. Precies. Dat het gewoon een harddruk geworden is. En er zijn heel veel verslaven. Nou, ik weet wel wat van verslaving kan van ertussen. Dat heeft ook weer in de krant gestaan natuurlijk. Daar gaan we het niet over hebben. Oh, hartstikke goed. En... dat ligt aan de sfeer, of? Ja, dat ligt inderdaad wel aan de sfeer. Nee, maar goed, maar ik bedoel, je ziet ook steeds meer mensen die van softdrugs naar harddrugs gaan, omdat die THC zo enorm hoog is. Moeten we niet ophouden met dat gesodemieter, met het gedogen van die softdrugs? Nou, het is best om die softdrugs niet meer te gaan gedogen, klopt. Maar is dat een standpunt van de PVV? Nou ja, we hebben het er in de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar eigenlijk heel weinig over gehad. Wat moet je ermee? Nogmaals, het gehalte THC is zo hoog dat eigenlijk de enige keuze zou zijn om te stoppen met het gedogen ervan. Dus stel er zit heel veel criminaliteit omheen. Precies. En er wordt stroom afgetapt. Er zijn pas in Den Haag weer een aantal bunkers. Vlak achter strandtenten tussen Kijkduin en Duindorp. Daar zijn een aantal bunkers zelfs ontmanteld, waar ook gewoon wietplantages in waren. En de stroom werd afgetapt van strandtenten. Ja, dat soort criminaliteit kom je ook tegen. Nou, dan moet je tegen zijn. Dus kappen met die handel. Dus als er een wet ooit de Eerste Kamer in komt van we moeten de wet een keer gebruiken. Namelijk dat dat gewoon verboden is en dat we daar dan tegen optreden. Dan zegt de PVV... doen? Nou ja, er zitten 10 mensen in de fractie. Dan gaan we dat in de fractie ook bespreken. En dan komt er een standpunt. Ja, niet doen alsof jullie democratisch zijn. Nou, ga je, kom op, je bent de baas. Je bent de baas. Hou eens op. Je bent toch niet beter van D66? Met dat overleggen, hou dat toch op. Ja, jongens, zullen we de democratie besluiten? Flikker er voorop. Nou ja, alles wat we doen is fractiebesluit. Dus ook daar. Oh, je hebt gelijk ook. Vandaag ook het heugelijke nieuws. Dat de hoofdstad is gevallen. De hoofdstad is 50,3% van Amsterdam is allochtoons. Dat verhaal. Nou ja, het moeilijke daaraan is, of het schrijnende daaraan is, is dat binnen 15 jaar natuurlijk het percentage autochtonen in Amsterdam iets met, ik geloof, 13% gedaald is of iets dergelijks. Ja, er wordt altijd gezegd massa-immigratie. Ook weer D66 zegt dat is massa-hysterie. Ja. Nou ja, de cijfers wijzen uit dat het geen massa-hysterie is. Nederland is een immigratieland, wordt altijd geroepen. Dat is het in de eeuwen geweest. Dat klopt. Alleen de massaliteit waarmee het in de afgelopen 30, 40 jaar heeft plaatsgevonden, dat werkt maatschappij ontwrichtend. En dat laten alle cijfers zien. Weet je wie trouwens de grootste groep vluchtelingen ooit was in Nederland? Weet ik het. De Belgen. Echt waar. De Belgen. Maar ja, goed, ja, niet dat het uitmaakt. Ja. Maar dat is wel zo geweest. Maar ja, daar heb je geen last van. Die zijn katholiek, dat is ook tuig. Maar goed, 50% allochtoon. Maar moet er een grens aan zitten? Waaraan? Nou, 50,3% van Amsterdam is van allochtoonse afkomst. Moet daar een grens aan zitten of maakt dat niet uit? Nou ja, je kan niet zeggen van in een stad moeten we maximaal zoveel want procent. Want 20 jaar geleden moest je een woonvergunning hebben als je in een woning wilde gaan wonen. Ja, oké, we bekijken het landelijk. En nogmaals, wij zitten zelf niet in Amsterdam in de gemeenteraad. Dat hopen we natuurlijk op termijn wel te gaan bereiken. En ja, in Den Haag strijden wij ook tegen de massa-immigratie op microniveau eigenlijk. In Den Haag zie je ook het aantal allochtonen zie je gewoon heel erg toenemen. En ja, wij willen dat ook niet zo in die mate. Ja. Wat doet dat eigenlijk met een stad als de meerderheid niet oorspronkelijk Nederlander is? Nou, wat je krijgt is maatschappelijke ontwrichting. Waar grote groepen in één keer binnenkomen, gaan die groepen samenklonteren. Want die zoeken ook hun eigen netwerk om zich lekker te voelen. Ja. Als je als eenling binnenkomt in een stad en je zit tussen allemaal voor jou vreemde mensen, dan is dat moeilijk om je daarin staande te houden. Je kan het ook omdraaien en zeggen, het is voor mij een uitdaging om me daarin staande te houden. Maar als er dan zoveel tegelijk komen, wordt het heel makkelijk om samen te gaan klonteren. Om samen in een wijk te gaan wonen. En dan wordt het ook op een gegeven moment voor de autochtone bevolking, die gaan zich minder vrij voelen in hun eigen stad. En minder lekker voelen in hun eigen stad. En dan komt er wantrouwen. Maar als Nederlanders naar het buitenland gaan, expats, dan gaan ze ook keurig bij elkaar in een wijkje zitten, toch? Of niet? Ja, in zo'n compound. Het verschil is dat die Nederlanders op een gegeven moment weer terugkomen. Oké. Dus als ze teruggaan, mogen ze wel bij elkaar trekken nu? Nou ja, dat zoeken ze dan in Saoedi-Arabië, Irak of... Nee, bedoelde, als de Marokkanen die nu in Den Haag wonen zouden zeggen, over 20 jaar gaan we toch weer terug, dan zou het minder erg zijn dat ze bij elkaar klitten. Nou, dat is een ander verhaal, omdat het niet officieel expats zijn. Dit zijn echt immigranten. Ja, precies. En dat is gewoon een groot probleem. En verandert dat ooit nog? Ik bedoel, het is nu 50,3. Denk je dat het nog terug kan naar minder dan de helft? Ik heb er gewoon hard hoofd in. Ja, het is gewoon afgelopen. En ja, is het ook zo dat dat nu wel heel snel gaat, omdat dan veel autochtonen denken van zoeken dan maar uit met die pokkenstad? Nou, de cijfers wijzen dat uit. De afgelopen decennia gaan er steeds meer autochtonen gaan de grote steden uit en verlaten ook Nederland. En dat is een brain drain. En hoe is het percentage in Den Haag, allochtonen? Ik weet het niet helemaal uit mijn hoofd, maar ook daar nadert het de 50% of is het er zelfs al overheen. Ja, Rotje Knor is ook al volgens mij al geweest. Ik vind het wel fijn hoor, want ik woon op het platteland en Jan ook. Ja. Zolang ze in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zitten, die mensen van wie jullie allemaal last hebben, heb ik er geen last van. Nou ja, mensen van wie we last hebben. Kijk, mensen die zich gedragen hebben, wij geen moeite mee. Het gaat niet om de afkomst. Het gaat erom of mensen zich gedragen, maar daarnaast hebben we wel moeite met de massa-immigratie, omdat met die massa-immigratie ook de islam meekomt. En dat gaat op een gegeven moment overheersen en daar hebben we moeite mee, omdat het de vrijheid inperkt. Heb je ook moeite met de Bijbel, als die door fundamentalisten wordt ingevuld? De grens ligt bij mij bij geweld. Oké. Okay. Nou, abortus? Abortus, nogmaals. Volgens sommigen is dat geweld tegen ongeboren vruchten. Ja, en abortus is ook een bescherming voor vrouwen die verkracht zijn, bijvoorbeeld. Ja, dat zegt de SGP ook, dat mag. Maar is dat enig criterium waarbij abortus mag of niet? Nou, de discussie loopt in de PVV nog volop en daar ga ik verder niet op vooruitlopen. Nou, dan gaan we even op iets anders vooruitlopen. We spreken straks even met je verder. We gaan even iets anders doen en niet zomaar iets. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben echt Jan. De Janneby. Ja, hij werd wereldberoemd in heel Nederland met zijn eerste single Ik Verscheurde Je Foto. En hoewel zijn laatste single alweer in 2008 uitkwam, blijft hij de ster in van ons, in de Janneby ook. Vanavond blijft hij stralen. Hij is goed voor 47 langspeel CD's, 61 singles, ongeveer. 1 huurhuis in Spanje. Exact. Het is de enige, de echte, Koos Albert! Koos? Dag Jan. Goedenavond. Alles goed, Koos? Goedenavond, jongens. Wat is het, laat nog, hè? Nou, maar dat geeft niet. Ik ben nog wakker. Maar je hebt gisteren toch zo vreselijk hard opgetreden in een Mega Piratenfestival in Borgen. Ja, dat was gezellig. Was dat leuk? Ja, dat was even 8000 man. Kom jij zonder Tom Tom ook in Borger? Ja, ik heb een Tom Tommetje naast me, een vrouwtje. Oh, en die weten wel de weg naar Borger? Ja, dat weet ze wel. Waar ligt Borger? Nou, dat ligt helemaal... moet je maar niet zeggen, want ik werd aangekondigd. En toen zei ze tot Ajax kampioen was geworden. En toen was het boel geroepen. Oh god. Dus het ligt in Drenthe? Kant op, hè? Drenthe toch, of niet? Ja. Nee, Heerenveen die kant op. Oh. Nou, in ieder geval ver weg. Ermelo, hè? Emma. Hoe heet jouw vrouw eigenlijk, Koos? Want jij schijnt er allemaal koosnaampjes te geven, toch? Mijn vrouw? Ja? Ja, ze heet Joke, maar je geeft haar leuke namen. Hé, hey, zeg kijk maar. Zeg wel eens. Koosnaampjes. Wat zeg je wel eens? Moppie. Moppie. Oh, Moppie is en verder? Nou, het is mijn Moppie, hè? Je hebt gelijk, Koos. Hé, hey, Koos, ik draai je nog steeds graag en vaak. Ik verscheurde je foto's in een van mijn, nou, laten we zeggen, favorieten. Wanneer komt de nieuwe CD uit? Want dat gaat niet echt lekker. Nou, ik heb er al eentje anderhalf jaar klaarleggen. Oh, maar... Met 16 nieuwe nummers. Kan Mop die niet even naar de uitgever brengen dan? Of... Nou, er kwam weer wat tussen. Ik zou met Corrie gaan zingen samen. Met Corrie? Corrie Konings. En, van de Rekels. Oh, die. En dat was al helemaal in kan en kruik en dat ging niet door op de laatste. Ging ze weer van een man af? Met ze weer van een man af, dat weet ik niet. Jongen. Oh. Trok Corrie zich terug? Ja, want het duurde te lang. En, nou, dat is toch ook lekker, zeg. Wat denkt ze wel? Nee, tegen onze Koos. Ze heeft sommige dingen wel gelijk. Nou, ze heeft helemaal niet gelijk. Dat rare haar. Ja, daar kan ik niks aan doen. Je hebt gelijk ook, Koos. Hé, hey, Koos, we gaan eens even wat interessants doen. Dus namelijk, ja, we kijken of je een echte Jan of Johan bent. Ik ben ervan overtuigd dat je een echte Jan bent, dus maak je geen zorgen. Je krijgt 20 keuzevragen, dus het is kiezen eigenlijk tussen het een of het ander. 5 punten per vraag. Onze huisdwerg, die houdt de score bij. En voor de rest, Koos, kom wel goed, denk. Zeg het maar, jongen. Krommehoek of Alberts? Nou, het is eigenlijk Krommehoek, hè. Oké. D66 of SP? Nou, doe maar D66 dan. Oh. Samen vechten of ik verscheurde je foto? Ik verscheurde je foto. Basketballen of Formule 1? Basketballen. Christelijk of atheïst? Christelijk. Koos, het gaat niet helemaal goed, maar dat maakt niet uit. Tros of de Varen? Wat zeg je? Dat verstond ik niet goed. Nou, dat het niet helemaal goed gaat. Oh, voor mij wel. Ja, je hebt gelijk ook. Tros of de Vara? Hou maar op de Tros. Het zijn het je ogen of is het je stem? Het is mijn stem. Aaf of Sylvia Mitterman? Aad. Wie, Aad? Ja. Aad of Bas van Toor? Bas van Toor. Wie is Aad? Adriaan. Oh, van Basie. Ja. En Adriaan. Ja, ja, ja. Ja. Ja, dus jij dacht dat ik dus zeg maar, de acrobaat... Ja, uit Basie en Adriaan of Sylvia Witteman. Ja. Ja, je hebt gelijk ook. Wat maakt het ook allemaal uit? Principes of macht? Principes. Zigeuners of piraten? Ik hou van alle twee. Ja, maar je moet kiezen. Ja, doe maar piraten. Kijk netjes. Joep of Freek? Doe maar Joep. Heb je nog wel zin in, Koos? Af en toe wel. Wilders of Sap? Of Sap? Wat zeg je? Wilders of Sap? Doe maar Sap. Heb je daar af en toe nog wel eens zin in? Kan je wel over. Hey, huisjesmelker of verzekeraar? Dat doe ik alle twee, maar doe maar verzekeraar. Ajax of Feyenoord? Wat dacht je zelf? Ja, PSV. Nee, dat is wel Ajax wezen. Ik keek zo te horen, zal het wel Ajax zijn, hè? Doe even een beetje niet zo onaard. Ja, Koos, ik moet je even uitleggen. Er zit hier een gefrustreerde Feyenoorder. Dus ja, die is een beetje zeikerig, weet je wel. Nee, maar dat geef ik ook niet. Is het leuk. Die jongens doen het ook goed. Wel, nou, ja, die doen het ook goed. Die zijn toch ook 15e geworden. Dat is zo goed als jij de Jannebi doet, Koos. Mark Rutte of Job Cohen? Cohen. Nou, wat is hier toch aan de hand? Afvallen of accepteren, Koos? Afvallen. Twitter of telefoon? Wat? Twitter of telefoon? Ja, dat wordt natuurlijk ook lastig. Ja, precies. Sjaak Herp of Arie Ribbens? Sjaak Herp. Manuela. Niet? Die. Oké. Slaan of schelden? Nou, schelden. Turken of Marokkanen? Zijn alle twee goed. Zijn alle twee goed? Daar zit hier toch iemand die er soms anders over denkt? Zit jij in de multicultiekliek, Koos? Dat is ieder zijn mening. Dat is ook weer waar, Koos. En vind ik een filosofische uitspraak om meteen mee te stoppen, volgens mij, Jan. Ja, Koos, je bent een aardige gozer. Ik verscheurde je foto's, maar ja, het wordt toch echt Johan. Nou, is een goed jongetje. Ja, jongetje, je vindt wel alles goed, zeg. Dit is niet toch wel, je kan zo bij D66. Ja, nou, dan niet. Koos, wat stem jij dan? Nou, als ik zo kijk, ik doe het al jaren op de PvdA. Meen je dat nou? Doe je het al jaren op de PvdA? Dat zal wel verkeerd wezen, maar nee. Ik heb er helemaal geen verstand van. Nee, dat blijkt. Dat moet ook. Ja, je hebt gelijk ook. Je bent zeg maar het islamitische stem, Koos. Ja. Nou, Koos, ja. Dankjewel. En jullie ook met je programma. Oké, okay. Ga je luisteren volgende week weer, Koos? Hè? Ga je volgende week luisteren? Ik luister elke week. Heel goed, man. Dank je wel. Doe jullie best alle twee. Dank je. Doei. Doei. De muzieksuggesties komen vannacht van Machiel de Graaf. En via een Twitpol kwamen we tot een top 5. En dit is de nummer 5. Mooi gedaan, Jan. Goed, hè? Lijkt niet echt een DJ. Nou. Bad Shape van Keen. Lekker plaatje hoor, Michiel. Ja, ik ben er gek op Keen, dus... Nou, hartstikke mooi, want we zijn weer terug met Michiel de Graaf, de PVV-baas in de Eerste Kamer. Ja, die we moeten afschaffen. Die we dus moeten afschaffen. Ja. Toch? Ja. Wat ga je er doen dan? Zullen ze blij mee zijn, die mannen met die dikke sigaren... Dat ja, je mag er niet meer roken, hè, in de Eerste Kamer. Nee, maar je komt het systeem van binnenuit kapot maken. Ja, kapot maken vind ik ook weer zo negatief klinken. Maar afschaffen. Er staat gewoon in ons verkiezingsprogramma van de Eerste Kamer afschaffen. Waarom? En daar gaan we ook voor. Omdat die zo goed als overbodig is. En ga je dat ook aantonen? Nou ja, dat wordt eigenlijk al aangetoond. Ik geloof het even. Maar je moet straks aan het werk daar. Maar ga je dan aantonen dat het allemaal onzin is? Nou ja, de Eerste Kamer is tot nog toe toch vooral een stempelmachine geweest. En de Eerste Kamerleden zelf die proberen daar enorm tegen te ageren. Van nee, we zijn geen stempelmachine. Maar uiteindelijk is dat voor het grootste gedeelte wel zo. Nu wil de Eerste Kamer voor het eerst een enquête gaan doen. Hè, tegen de privatisering of over de privatiseringen tussen 1990 en 2010. Daarnaast is het elektronisch patiëntendossier het eerste in jaren wat teruggestuurd is naar de Tweede Kamer. Ik denk als je er een constitutioneel hof van maakt, zoals het in Denemarken volgens mij ook het geval is, dan kom je er ook en dan met veel minder centjes. Waar ik zo om moest lachen was voor de verkiezingen, waar wij als gewoon de burgers, het volk, eigenlijk helemaal niks konden doen natuurlijk. Maar tijdens die verkiezingen werd altijd geroepen door de partijen die er niet zo heel lekker voor stonden, van ja, wij worden nu de politiek ingesleept met de Eerste Kamer. Dat ik denk, joh, daar ben je toch ook. Het is toch ook gewoon politiek. Je gaat er toch ook, de PVV gaat er toch ook gewoon politiek bedrijven. Ja, wij gaan het of toch gewoon lekker zitten neuselen met al die andere oude bejaarden. Nee, we gaan er gewoon keihard heen om het gedoogakkoord doorheen te trekken. Ja, precies. Dus jullie gaan daar politiek bedrijven. Ja, tuurlijk. En jullie gaan dus niet van lekker intellectueel alles tegen het licht aanhouden met die andere suffe mannen. Het gedoogakkoord er doorheen trekken. Ja, dus zorgen dat het gedoogakkoord uitgevoerd wordt. Dus de maatregelen die gaan komen vanuit de regering, die zijn afgesproken in het gedoogakkoord. Ja, dus niet die wetsvoorstellen komen ook naar de Eerste Kamer en die gaan wij goedkeuren. Ja, ja. Maar alle, ook die van het CDA, ook die van de VVD? Nou, in ieder geval wat met het gedoogakkoord te maken heeft en waar we het over eens kunnen worden wat daarnaast nog plaatsvindt. Ja, daar zoekt ook de Eerste Kamer, maar ook in de Tweede Kamer worden daar meerderheden voor gezocht. En dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Maar net zei je van, het wordt gezien als een stempelmachine, dat moeten we niet doen. Maar dan je zegt nu al dat je gaat stempelen. En handelen. Nou, wat mij betreft. Het hele gedoogakkoord. Dat is nou je klikking, klikking, klikking. Ja, kijk, en daarnaast moet je wel je rol vervullen. Want nu is de Eerste Kamer er om die kwaliteitstoets te doen. Ja. Nou, dus die kwaliteitstoets die zullen wij ook doen. Maar we zitten er met de intentie om de maatregelen vanuit het gedoogakkoord gewoon te. Met een gezonde dosis kritiek. Kan je uitleggen waarom iedereen het maar heeft over de SGP'ers dan de volgende gedoogpartner? Want er zijn er toch nog een paar die gedoogpartner zouden kunnen zijn: Partij voor de Dieren, de partij van Jan Nagel. Waarom gaat het alleen over de SGP? Nou, als het om dierenwelzijn gaat, zullen we waarschijnlijk aan de heer Kofferman een hele goede kunnen hebben. Ja. Want de PVV is de grootste dierenpartij van Nederland. En Nagel? Nagel, ja, ik denk dat we met Nagel toch wat meer moeite zullen hebben. Waarom? Nou ja, Nagel die heeft, ik geloof het nu zijn, dat is 50 plus geloof ik heet het, dat is geloof ik nu zijn 29ste partij. Dat geeft meteen ook aan, hij is af en toe wat rechtsaf gegaan, vaker wat linksaf, hij is door het midden gegaan. Dat is een opportunist, dat is politiek. Nou ja, ik denk dat je het zo wel mag noemen. En wij hebben zelf ook Ronald Seuris in de fractie zitten, dat is onze nummer 5 van de lijst. Ik denk dat dat iemand is die persoonlijk ook wel wat moeite zou hebben met de heer Nagel. Waarom? Nou, omdat Ronald Seuris was natuurlijk toch hartstikke goed bevriend met Pim Fortuyn, ons allemaal wel bekend. Ja. En nou, Nagel is toch degene geweest die hem bij Leefbaar Nederland toch zelf persoonlijk het mes in de rug heeft geplant. En dat is op YouTube nog te zien met de Nacht van Fortuyn bijvoorbeeld. En ik kan me zo voorstellen, ik heb het er niet met de heer Seuris over gehad, maar ik kan me zo voorstellen dat de heer Seuris bijvoorbeeld persoonlijk wel wat moeite zou hebben met de heer Nagel. Alleen politiek zullen we moeten samenwerken in de Eerste Kamer. De heer Seuris, Roland, dacht ik, toch? Ronald. Ja, dat is toch een professional? Tuurlijk is dat een professional, maar daarom zeg ik, er kunnen persoonlijk wel wat wrijvingen zitten, maar je zal professioneel moeten samenwerken en waar we meerderheden kunnen vinden, zullen we ze vinden. Maar Seuris heeft maar 3 partijen afgewerkt, toch? Ja. PvdA, nou ja, Rotterdam, Leefbaar Rotterdam en nu de PVV. Ja, dus dat mag wel, 3 partijen. Nou ja, er zit nog een bepaalde lijn in. Hij heeft die ontwikkeling doorgemaakt van PvdA. Daarna zijn zijn ogen open gegaan. Heeft zelf met zijn vrouw Leefbaar Rotterdam opgericht. Heeft ook voor Leefbaar Zuid-Holland, het verlengde daarvan, in de Staten gezeten in Zuid-Holland. En de PVV, dat behoort eigenlijk tot dezelfde soort beweging eigenlijk. Dat is een logische stap. Nou, hij heeft ooit gezegd namelijk dat hij niet met de standpunten van de PVV eens is. In een interview. Nou ja, dat kan. Je kan het nooit met een partij waar je bij zit voor 100% denk ik eens zijn. Nee, maar dat kan hij wel, dat hij dus niet zijn stempel zet op een wet, omdat hij er daar niet mee eens is. Terwijl het in het gedoogakkoord staat en dat PVV daarachter staat. En dat nou, daar ga ik niet van uit. Hij staat al vol achter het gedoogakkoord. Dus dat is. Dus dat gesodemieter. Nee, dat verwacht ik niet. Wat vind je eigenlijk van fractiediscipline? Fractiediscipline, je gaat niet voor niks bij een partij. Je gaat niet voor niks voor een partij als volksvertegenwoordiger aan de slag. En je, nogmaals, je bespreekt per fractie, bespreek je de standpunten. En dan komt daar, omdat je het met z'n allen besproken hebt, komt daar een meerderheid binnen de fractie uit. En dan houdt iedereen zich aan. Is dat zo? Heb ik geen enkele moeite mee. Geen dissidenten? Nee, dat verwacht ik niet. Nou, mag het wel? Nou, mag het wel, liever niet. Maar kijk, nee, maar... iedereen... Nee, iedereen is mijn voorzitter, in de, Eerste Kamer heb je ook meer hoofdelijke stemmingen dan in de Tweede Kamer. Maar nogmaals, ik verwacht gewoon dat iedereen zich aan de partij of aan de fractiediscipline houdt. Jullie hebben 10 zetels. Klopt. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Maar geen meerderheid met het gedoogkabinet. Nee, klopt. We komen een half zeteltje tekort. Maar, dat, nou, maar hebben jullie het nou gevierd of was het een domper? Nee, het was geen domper. We hadden wel met de Provinciale Statenverkiezingen hadden we meer verwacht. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Ja. En waar het aan gelegen heeft, dat is dat Henk is gaan stemmen en Ingrid is thuisgebleven of andersom. Die wijven toch altijd? Nee, ik zei of andersom. Oh. Dus, die klootzakken is... altijd. Ja. Nou, waarom eigenlijk? Zijn ze thuis gebleven? Waarom weet ik niet. Ik heb het niet aan alle Henken en Ingrid gevraagd. Nee, maar normaal natuurlijk is de PvdA dan de dupe. Ja, en wij hebben heel veel electoraat van de PvdA de afgelopen jaren overgenomen. Ik kan het me ook wel enigszins voorstellen, want... Is het niet gewoon een te ingewikkeld systeem? Het hele systeem is natuurlijk belachelijk. Nou, en dat liep door alle partijen en heen. En Henk en Ingrid snappen misschien dat systeem niet. Of denken, flikker lekker op, joh. Nou, het gaat niet alleen om Henk en Ingrid hier. Ook Floris-Jan en Fatima. En Odette, die begrepen het systeem ook dat niet. Dat begrijp ik, nee, maar dat klopt. Maar jij begint over Henk en Ingrid. En die snappen het systeem waarschijnlijk ook niet. Nou, niet iedereen. Ik bedoel, ik kan het hier niet glashelder uitleggen hoe het nou exact in elkaar steekt. Nee, maar het is ook vrij lastig. Ja, nou ja. En ook met die debatten. We hebben bijvoorbeeld hier in het Radio 1-gebouw ook al een radiodebat gehad. En wie zitten er dan? Een aantal lijsttrekkers van de Eerste Kamer en een aantal lijsttrekkers van de Tweede Kamer. En het gaat om de Provinciale Staten met daarnaast nog om de Eerste Kamer. Ja, en, nou, daar zijn we. En het ging over het beleid in de Tweede Kamer. Onder andere. Ja, dus het sloeg helemaal nergens op. Jan? Zijn jullie het eens? Ja, natuurlijk zijn we het eens. Getverdegen. Maar het is toch makkelijk uit te leggen aan Henk en Ingrid? Je stemt voor Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten stemmen vervolgens voor de Eerste Kamer. Zo heb ik het vroeger op de HAVO geleerd. Ja, maar als al die partijen dan vervolgens hun Tweede Kamer fractievoorzitter sturen, dan geeft dat in beeld natuurlijk wel een onduidelijkheid. Als je moet kiezen tussen Pechtold of voor de camera of Van Bokstel, dan snap ik het wel. Vanuit die partij misschien wel? Nee, maar ook vanuit dat je denkt aan het belang van de kiezers. Ik bedoel, zo'n dubbele tonggast, ik zit er niet op te wachten. Aan de andere kant, ik ben er toch ook gaan staan... terwijl iedereen Geert Wilders als bekende... Maar dat komt dat jij de kroonprins van Wilders bent. Nou, dat heeft hij inderdaad in een slip of a tong. Tenminste, Joost Eertmans heeft het gevraagd. Ik zag in beeld wat er gebeurde. Dat Geert even niet oplette op dat moment. En toen zei hij zeker. En toen wist ik thuis op de bank met mijn vriendin... wist ik al van, dit is een slip of a tong. Dit gaat een verhaaltje worden. Absoluut, want het is namelijk zo. Je bent het of je bent het niet. En jij bent het... Nou, het is helemaal niet in vraag op dit moment. Zeker, bij Wilders. Zeker. Ja, maar het is niet in vraag. Zou je het willen zijn? En ik voel me ook geen kroonprins. Maar zou je het willen zijn? Het is niet in vraag. We vragen het toch? Ja, maar ik denk er niet eens over na. En maar wij wel? Ja, ik niet. Maar je hebt toch altijd zoiets van, nou ja, die moet opgevolgd worden. Kijk, het is gewoon simpel. Kijk, als Jan de Bietenberg opgaat, dan ben ik er altijd nog. Ja, en andersom. Ja, als ik de Bietenberg opga, dan gaat het gewoon door. Ja. Ja, en bij de PVV hebben we ook nog 23 andere Tweede Kamerleden. Maar geen topper. Nou, dat weet ik niet. Ah, ja, okay. Goed, maakt het dan, gaan we even afstrepen die lijn. Heb jij wel eens in een brievenbus geplast? Nee. Nou, dan zou je als je dat wel gedaan had... waarschijnlijk geen kandidaat kroonprins zijn, toch? Of wel? Nee, dat zei ik. Kijk, nog 22 kandidaten over. Nee, weet je wat het simpel is? Want je bent nu met de Tweede Kamer bezig. Nee. Dag. 23 kandidaten is bij de... Je hebt gelijk over. Jezus, bitter scherp vanavond. Geen meerderheid dus, hebben wij. Zeg nou wij. Dat ging niet goed, hè? Je slip of de tong, Jan. Geen meerderheid dus in de Eerste Kamer. Nee, maar dan moet je nu zeggen niet in vragen. Niet in vragen. Ja, geen slip of de tong. Maar wie hebben we dus nodig? Die vuile, zwarte kousen types van de SGP? Of zijn we dat geen vuile... Want volgens mij wassen die mensen hun sokken ook altijd gewoon. Hoor. Nee, maar je weet wel wat ik bedoelde, hè. Is het niet raar om daar nu afhankelijk van te zijn? Nou ja, afhankelijk. Nee, we zoeken meerderheden op meerdere plekken. En het is uit de geschiedenis gewoon gebleken dat de SGP... die zeggen van, de regering is door onze lieve Heer gezonden... Hè, of door God gezonden, en die moeten wij niet dwars gaan zitten. We zullen kritisch zijn, maar ze steunen heel vaak de regering. En dat zal ook in dit geval... hopelijk en misschien wel zo zijn. Wat vind jij van de zondagwinkels? Winkels open op zondag? Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik in Den Haag woon. Ja, en dat ik in een toeristische zone woon. Open. Dus als ik even wat boodschappen mis, dan kan ik ze altijd op zondag even gaan halen. Maar wat vind je voor Jan Roos in Bergen en voor mij in Lemmer? Ja, in Lemmer? Ja? Daar hebben ze geen zondagwinkels open. Nee, nou, ik kan me voorstellen dat het lastig is. Kloten. En ik wil dat jullie daar wat aan gaan doen. Ja, want jullie zijn van de vrijheid. Vind je daarvan? Zijn jullie voor die vrijheid? 52 zondagen open per jaar? Nou ja, kijk, als je het persoonlijk vraagt, zeg ik van ja, het is makkelijk om winkels op zondag open te hebben. Alleen ja, nu liggen er voorstellen inderdaad om het niet zo te doen. Ja, en waarom? Om de SGP te paaien. Hetzelfde is dus dat er ook een handtekening is weggehaald door de PVV... onder door de PVV. Die neemt opeens afstand van een motie voor verplichte voorlichting op scholen over homoseksualiteit. Dat vindt de PVV was eerst voor en nu opeens niet meer. Ja, nogmaals, die nee, maar dat is dus die SGP. Je zegt, nee, nou, we kunnen met iedereen dealen, maar de SGP wordt gepaaid. Nou ja, zo kun je dat noemen, dat de SGP misschien hier en daar wat cadeau krijgt. Zo wordt dat in ieder geval in de pers breed uitgemeten. Wat, nou ja, er wordt in de pers wordt dat breed uitgemeten. En ja, dat is op dit moment zo. Hoe zie je het zelf dan? Nou, het belangrijkste is dat we 18 miljard moeten gaan bezuinigen vanaf volgend jaar. Dat gaat op Prinsjesdag natuurlijk nogmaals bekendgemaakt worden. En dat is de belangrijkste doelstelling die we hebben, naast een aantal andere zaken op zorg, veiligheid en immigratie, asiel, integratie. En dat zijn toch de allerbelangrijkste prioriteiten die we hebben in Nederland. Maar de vraag was, wat vind je er zelf van? Nou ja, allereerst moeten die maatregelen door in het gedoogakkoord. Nee, maar dat vroeg niet. Nee, maar als je daar... Als je, het ging over de SGP. Ja, maar het gaat om prioriteiten stellen. Dat is het allerbelangrijkste. Dus je vindt het niet belangrijk dat de winkels op zondag niet open gaan buiten toeristische zones. Je vindt het niet belangrijk dat artikel 147 wordt geschrapt. Alle dingen die jullie nu doen om de SGP te paaien vind je niet belangrijk. Het gaat nou, je zegt wat wij procent. Doen om de SGP te paaien. Er is officieel nog helemaal niks bekend. Volgens mij is nee, maar ineens... kom op, nee, wij doen hier niet aan politieke spelletjes. Nee, maar, okay, wij doen hier aan realistisch leven. Er ja, is okay, gedeeld om de SGP te pleasen. Waar ik wel waarde aan hecht om te zeggen is dat er nog geen enkele afspraak met de SGP is gemaakt. Er staat helemaal niets ergste. Op papier. Dat is het ergste. Nee, maar je hoeft toch geen afspraak. Je gaat al gebukt staan voor een man op je afkomt rennen met zijn verbodje vaseline. Nee, maar wat de heer van der Staaij van de Week zei bij Paul Witteman. Nou is er een keer geen achterkamertjes gebeuren en dan is het ook niet goed. Nee, maar wacht even, Magiel, als je mij een gouden Rolex geeft. En daarna vraag je me wat. Zeg ik, joh, prima joh, prima. Nou, die SGP die loopt helemaal krom van de gouden Rolex om zijn pols. Ik bedoel... Nou, ik heb ze niet zien hangen hoor, die dingen. De blasfemiewet, wat vind je van blasfemie? Onze wat? God, die bestaat niet. Dat is een hufter. Nee, dat mag dus niet. Nou, je zegt hij bestaat niet en het is een hufter, dus dat spreekt elkaar tegen. Dat klopt. Ja, nee, kijk, zo zijn om wij. Om met Cor Kiebo op te spreken, waar staat geschreven dat we consequent moeten zijn. En zo is het maar net bij echt, Jan. Maar even serieus, wat vind je van godslastering? Godslastering moet mogen, in mijn ogen. Ja, precies. Ja. En, nou ja, alleen, en de VVD heeft alleen, zijn handtekening teruggetrokken. Ja, dat is Fred Teven volgens mij geweest. Ja. Die stond onder dat wetsvoorstel. En nou, Mohammed-lastering? Dat is de verantwoordelijkheid van Fred Teven. En Mohammed-lastering? Moet ook mogen. Mohammed was geen god. Ja, maar sommige mensen zien Allah lastering. Allah lastering moet ook mogen. Nou ja, dat zei ik al. Ja, ik precies. Vind dat je alles, dat je mag dat. De Partij voor de Vrijheid staat daar toch ook gewoon voor. Dat je gewoon iemand mag beledigen. Ja, alleen als je verantwoordelijkheid neemt in de regeringscoalitie en je wil een aantal maatregelen erdoor krijgen, dan moet je prioriteiten stellen. Dan zijn zorg, veiligheid, immigratie, asiel, integratie en die achterliggende bezuinigingen, ja. Die zijn echt top prioriteit precies. Nummer 1. En dan moet je soms een veer laten. Maar nogmaals, er zijn officieel nog geen, is er nog geen enkele afspraak gemaakt. Hebben die trouwens, die SGP'ers, het ook niet echt op die moslims? Zij zijn ook tegen verdere islamisering van Nederland, voor zover mij bekend. Maar willen zij dan wel dat het zeg maar verder gaat, dat de vrouwen zeg maar buiten officiële functies worden gehouden? Hey, want dat, zij hebben toch ook een idee, een ideaal, hoe het zou moeten uitzien in Nederland? Ja, hun vrouwenstandpunt, dat is wel iets waar ik persoonlijk moeite mee heb. Ja, omdat ze vrouwen lastig. niet in een vertegenwoordigende functie willen. Secretaresse kan dan weer wel. Nee, maar het probleem is... Gewoon als Magiel de Graaf zijn, heb ik er moeite mee. Nee, niet, Magiel de Graaf als persoon, die zit hij niet. We hebben hier gewoon de fractievoorzitter van de Eerste Kamer van de PVV. Het punt is natuurlijk, de PVV zegt vaak, en hebben ze misschien ook wel gelijk in, ja, die moslims, die onderdrukken die vrouwen maar met die doek op die harses. En ze mogen niet dit, en ze mogen niet dat. En nu... krijgen jullie straks steun van een partij die doet dat met onze vrouwen? Ja, en daarom vond ik Job Cohen zo hypocriet vorige week bij de uitslag van de Ja, maar die is altijd hypocriet. Ja. Nee, die zei van de regering of het kabinet en de gedoogpartner laten zich gijzelen door de SGP. Maar hij ging er voetstoots wel van uit dat de SGP wel aan zijn kant zou staan. Ja, waar ben je dan? Maar is het niet hypocriet dat je als Partij voor de Vrijheid, vrijheid voor iedereen, vrijheid voor vrouwen, dat je dan eigenlijk een soort kontje kussen doet met een partij die vrouwen minder waardig vindt? Nou, een vrouw bij de SGP heeft nog altijd veel meer vrijheden dan een vrouw binnen de islam. Ja, is dat zo? Maar dat is zeker wat waar. Wat zijn de verschillen dan? Het verschil is dat vrouwen binnen de islam sowieso gesluierd over straat moeten, of ze mogen het huis zelfs niet uit. Er zijn in Den Haag bijvoorbeeld alleen al waarschijnlijk nee, maar dan ga ik je even op dit punt meteen onderbreken. Verborgen vrouwen. Die de vrouwen in de Bijbelbelt moeten een rok aan, tot over de knie, ook verplicht. Dat weet je ook. Ja, die hebben ook kleding. SGP-vrouwen moeten een rok aan en moeten kniekousen die de benen bedekken, zodat je geen blote benen ziet. Wat is het verschil met een hoofddoek? Het verschil is dat een vrouw van de SGP er zelf voor kan kiezen of zij daaruit stapt of niet. No way. Jawel, want bij een SGP-vrouw of bij een christelijke vrouw die daarvoor kiest om dat geloof te verlaten, zal nooit geweld gebruikt maar worden. Maar wordt wel verstoten. Terwijl eerwraak, en dan heb ik het over geweld, ja, en echt over lichamelijk geweld gebruiken, dat is de grens die ik zelf altijd stel. Dat heb ik in het begin net ook gezegd van het gesprek. Als je uit de islam stapt, dan ben je het bokje. En niet zo zachtzinnig ook. Ja. En in de grote steden is het gewoon aan de orde van de dag dat er eerwraak gepleegd wordt, dat er geweld gepleegd wordt, dat er mensen de keel worden doorgesneden. Dat gebeurt. En ik zit hier niet op zijn PVV, zoals iedereen zegt, te overdrijven. Ik ken de rechercheurs die hard aan tafel zitten en die zeggen dit is aan de orde van de dag. En dat vind ik zeer ernstig en niet te vergelijken met de positie van de vrouw bij de SGP. Op zijn PVV's heb je het erover. Ik vind dat de PVV ergens voor moet staan. Dan ben je tegen vrouwendiscriminatie op welk niveau dan ook. Dan zeg je allemaal hartstikke leuk. Wij zijn de Partij voor de Vrijheid. Laat ze het op de Bijbelbelt even lekker uitzoeken. Want die gasten onderdrukken vrouwen ook. En dan is het wel waar met een kniekous in een rok. En die anderen doen het wat erger met een doek op de kop. Maar daar doen wij het niet aan. Wij zijn voor de vrijheid. Ik vind dat tussen die twee vind ik nog een heel groot verschil. Nee, maar het gaat verschil om het als vrijheid. Ja, maar nogmaals. Vrijheid is vrijheid. Ja, maar de SGP is de PVV niet en de PVV is de SGP niet. Maar als je de SGP, als de SGP de regering kan ondersteunen op een aantal belangrijke onderwerpen, dan mogen ze dat toch doen. Dan hoeven wij ze dat niet te verbieden. Op welke onderwerpen gaan jullie de SGP ondersteunen? Geen flauw idee. Nou ja, je kan je toch wat voorstellen. Je hebt toch wel verdiept in hun programma. Natuurlijk hebben we verdiend. Of krijgen we een... Het is in eerste instantie niet aan mij om te kijken waar wij eventueel de SGP zouden moeten ondersteunen. Het gaat om het regeringsbeleid, dat staat voorop. Maar er is toch wel toch een beetje met elkaar gesproken al? Ik heb de mensen van de SGP nog niet gesproken. Meen je dat nou? Klopt. Ook niet gefeliciteerd met het verlies van hun zetel? Sterker nog, ik heb de heer Holdijk nog niet in zijn hand geschud. Wat raar. Nee, nog niet aan toegekomen. Ik zie hem volgende week op 7 juni bij de installatie. Dat is je nieuwe beste vriend, hoor. Ja. Dat zeg jij. Die moet je even een handje bloedgabber. Hey, Holdijk, pik hem een pijp, hoe is het? Dat zijn jouw woorden. Ja, dat zijn mijn woorden, ja, inderdaad. Want ja. Jij wordt gelijk naar de hel gestuurd als je het tegen hem zegt. Want hij heeft een hekel aan homo's, jongen, die Holdijk. De hel bestaat er moet niet. Moet je nagaan, heet je Holdijk en heb je een hekel aan homo's. Mag jij bij de PVV homo zijn? Of, ja hoor, we hebben zelfs een homoseksuele jongen in de gemeenteraad zitten. Dat is allemaal natuurlijk... Zit er ook wat? Oh, huh? Wie? Dat is Paul Terlinde. Oh, en zit er ook nog een homo in de Tweede Kamer voor de PVV? Moet ik even heel goed nadenken. Voor zover ik weet, niet. Jan Kees de Jager was natuurlijk uit het kastje gekomen. Dus ik denk, ja, misschien... Dion Gauws. Ja, nee, ja. Dion Gauws is aan de vrouw. Oh, jij hoor? Nee, voor zover ik weet, niet in de Tweede Kamer. En de eerste? In de eerste volgens mij ook niet. Dat is, ze discrimineren homo's, Jan. Nee, we hebben er een. Die zijn gewoon niet geschikt. Oeh. Nee, het gaat helemaal nergens over dit. Ja, je wat, het gaat nergens over. Nou, ja, even over checken. Je moet dus onderzoeksjournalistiek. Ja, het is gewoon keiharde onderzoeksjournalistiek. En Jan, zoals we net... Je bent alle partijen met meer dan 20 zetels in Eerste en Tweede Kamer samen, behalve jullie, hebben een homo. Dat durf ik te wedden. Nou, dat mag je wedden. Prima. Ja. Nou, wij hebben hem in de gemeenteraad. Nee, we hebben gewoon een scoop. Nee, toch? Ja. Nee. Jan, ik hou van de scoop creëren, maar dit gaat toch echt te ver. Wat een onzin. Hé, hey, nou, Michiel, kom even bij van dit verhaal. Nee, we gaan gewoon door. We zijn lekker op dreef, man. We gaan gewoon door. Ja, ik moet pissen, Jan. Ja, nou doe je dan maar lekker in het nieuws. We gaan er gewoon echt door. Nou ja, goed, we gaan dus door. Ja, wat vond je nou van Potloodgate? Potloodgate. Nou ja, dat staat in de kieswet dat je met rood moet stemmen. En als je dan denkt van ik kan het potlood niet vinden, van mij zullen ze het wel vergeven, dan heb je pech. Michiel, je lijkt wel een politicus. Nee, hij heeft gewoon met mij met blauw getekend. Nee, je vond het gewoon een sukkel die dat deed. Dat wil ik horen. Dat ben ik net aan het uitleggen, alleen ik kon niet uitpraten. Oh. Dus hij stond er in het hokje, kon het potlood niet vinden. Nou, weet je wat, dan neem ik mijn pen wel. Ja, typisch D66 natuurlijk. Stel dat er een PVV'er is die dat zou doen. Wat zou je tegen hem zeggen? Ja, dat... sukkel. Sukkel. Ja. Want namelijk D66, die zei van... Ja, natuurlijk kan gebeuren, weet je. We moeten gewoon die regels veranderen... dat je ook met een blauwe pen kan stemmen. En als je dat niet hebt, dan weet je, maak je maar een aardappelstempel. Het maakt geen moer uit. Maar dat zou de PVV dan niet doen. Ze zou zeggen, ben je nou godverdomme helemaal gek geworden, idioot? Nou, ik drukte me toch netjes uit net. En, zeg ik nou godverdomme? Nee. Oh. Ik heb het niet gehoord. Nee, maar dat we een beetje rustig doen. Nee, maar iedereen met de is uitgebreid. PVV en de SGP. En dat ik hier een nee, beetje... maar al die statenleden zijn uitgebreid. Zijn ze gebriefd door hun commissaris van de Koningin. Ook binnen de partijen. Tenminste, wij hebben dat uitgebreid gedaan. Ja, en als je dan zo'n fout maakt, is het natuurlijk onvergeeflijk. Sorry, jullie hebben de mensen uitgelegd dat ze met een rood potlood moeten. We hebben de hele procedure doorgenomen. Want er waren een aantal wijzigingen geweest ook in die procedure. En ook bijvoorbeeld met die rode potlood. Vroeger kon je zelfs een vinkje zetten en dan was het akkoord. Nee, het hokje moest netjes rood worden gekleurd met dat potlood. Nou, je hebt natuurlijk Michiel de Graaf, de kroonprins van Geert Wilders. Heeft gaat hij zelf gezegd, hè? Slip of the top. Ja, zeker. Ja, en niet hem vragen. Zeker, maar niet hem vragen. Het is de kroonprins. Ja. Wie in godsvredesnaam zijn die andere negen? Behalve die Seurissen dan. Ja, Seurissen kennen we. Maar voor de eerste... Die andere in de acht? Nou, ja, mevrouw op nummer twee hebben we Reinette Klever uit Ermelo. Reinette Klever? Ja, Reinette Klever. Dat is ook een beetje een rare naam, toch? Waarom? Ja, nou, maar Reinette Klever. Nou, ik zou wel... Laten we even die andere acht noemen. Ik heb gelijk. Prima naam. Op drie hebben we ook een M de Graaf, maar dan met dubbel F. Dat is Marcel de Graaf uit Rotterdam. Okay. Dan hebben we op vier hebben we Gom van Strien uit Arsen. Gom? Gom? Ja, dat is een mooie naam. Op 5 hebben we Roland Seurissen, op 6 Tobias Reinaars, op 7 Gabrielle Popken, op 8 Marjolein Faber, op 9 Mariette Vrijters en op 10 Peter van Dijk. En wie was 11? Wie was 11? Dat is Martin van Beek. Dat is een loser. Nee, dat is geen loser, dat is nummer 11. Ja. Dat is de eerste opvolger. Ja? Dat is toch prachtig? Er gaat wel niemand uit. Waarom niet? Nee, dat is de LPF niet bij jullie. Het gebeurt in alle fracties dat er wel eens iemand uitgaat. Nee, kom op. Natuurlijk. En de gemiddelde leeftijd? Geen flauw maar idee. Jong, of niet? Maar jonger dan, de gemiddelde leeftijd in de Eerste Kamer. Twee redelijk jonge mensen. Bijvoorbeeld Tobias is 28 en Gabrielle is 27. Dan kom ik volgens mij met mijn 41. En Reinette 43 en daarna een aantal mensen die maar rond de 50, knap dat je die 10 namen kent, want dat wilden we even testen natuurlijk. Oh, ja. Maar er zitten dus twee mensen van 27 en 28. En die houden mogelijk nieuwe wetten tegen het licht. Om te kijken of dat, ja, of dat wel goed is voor het land. Ja, ze zijn allebei juristen, dus prima onderlegd. Het stro van de wieg hangt nog aan de kloten. Nou, ze zijn allebei, is het wel in goede handen? Nee, het zijn door de wol geverfde juristen. Dus en dan is de baas, godverdomme, een fysiotherapeut. Goed, hè? Ik weet niet hoe het met die wet zit. Die Duits praat, hè? Hey. Niet in vragen. Ik weet niet hoe het met die wet zit, maar ik zou een beetje oppassen voor die doorlichtplekken, weet je? Ja, dat is niet te geloven. Nou ja, goed. Hey, de PVV is Geert Wilders. Dat staat als een paal boven water. Nee, vind ik niet. Ik heb trouwens een originele vraag voor je. Ik had ook een originele vraag. Nee, doe maar jij maar. Wat deugt er niet aan Geert Wilders? Wat deugt er niet aan Geert Wilders? Dat hij wel eens met een potlood onder zijn neus zit zo. En dan krijg je van die rare foto's van. Nee, even kom op, serieus. Je kan beter. Nee, je kan beter. Ik heb vorige keer ook al gezegd in het debat, hij zou wel iets vaker zijn humor mogen laten zien. Want dat heeft hij. Gigantisch. Oh? Hij heeft gigantische humor. Waarom laat je dat niet zien dan? Doet eens één voorbeeld. Ja, ik kan toch een andermans humor niet nadoen. Ik heb mijn eigen humor. Die komt er natuurlijk uit. Wanneer ga je beginnen? Nou, die vraag verwacht ik al. Ja. Dus, ik ben van de voorzitter voor Open Doel. Wat je van ADO niet kon zeggen vandaag. Maar ja, goed. Maar we zijn toch lekker door in Europa. Ja, lekker. Mooi. Geert Wilders heeft heel veel humor. Hartstikke mooi. Maar hij is wel de baas. En er is niets mis met die man. Nou, ik zeg al, hij mag wat vaker zijn humor laten zien. Ik bedoel, inhoudelijk... Op. Dat hij af en toe doorslaat. We zijn geen meiden, we gaan het niet over make-up hebben. We hebben het over de ziel. Over de ziel, ik heb de filosoof zitten. Zo is het maar net. Ja, dit is gewoon slijmen wat je doet. Jan Roos een filosoof noemen. Ik bedoel, noem mij dan een lange blonde god van 1,94 meter met blonde krullen. Nee, dat is ook niet waar namelijk, filosoof. Dus mijn spot en ondertoon die was niet aanwezig. Nee. Hij nam het volstrekt serieus. Ja, maar even serieus. Ja, dat zegt meer over Jan. Even natuurlijk. Afgezien van die humor, je bent het toch niet overal mee eens. Je zit ook zelf in de gemeenteraad met die meneer Van Doren, die af en toe op Twitter ook flink losgaat, zeg maar, dat je denkt, nou, kan ook netter. Je kan ook netter je punt maken. Jij doet wat vandaag vind je heel niet netjes. Goed aan het fiets van Van Doren dan? Hoe die D66 af en toe voor schut probeert te zetten. Dat is je moet iemand die al op de grond ligt... en die al ligt te janken op de grond... moet je geen trap in zijn rug meer geven. Nou, en dat Haag, doet hij. In Den Haag zitten ze in het college, dus daar mag je best tegenaan trappen. Ja. Jij bent een beetje van de slimmere tak binnen de PVV. Je hebt al... Ja, dat vinden wij. Hè? Laten we zeggen, dat vonden wij in de voorbereiding. Ja, dat hadden we misschien gaan we erop terugkomen. Maar goed, we noemden jou slim. Ongelooflijk. Nou, jij hoort bij die VMBO-tak van de PVV. Als je dat wil hebben, dan doen we dat. Ja, bij de PVV zitten allemaal prima onderlegde mensen. Allemaal met mensen met een goede opleiding. Ik ga dat verder niet verdedigen. Leuke opmerking, maar ik... Nee, dat is geen leuke opmerking. Maar je hebt toch hier zelfs in dit programma... is de een slimmer dan de ander. We krijgen nou zeg. Ja, maar dat heb je dus. Maar jij hoort dus bij de slimmere... Maar de ondertoon is weer duidelijk. Nee, jij hoort dus bij de slimmere tak, vinden wij. En dan vraag ik me af, hè. Omdat je ziet niet zoveel problemen bij Geert Wilders. Maar heb je dan bijvoorbeeld met zoiets als zo'n kopvolle tax? Denk je dan, jezus, net even uit de bocht gevlogen. Dat is net even te. Nee, tuurlijk niet. Kopvolle tax, sta je helemaal achter. Ja, is dat prima? Jij vindt het prima term? Ja, tuurlijk. Als je een ideologie je land binnenkrijgt die je niet wil hebben. En een ideologie is afhankelijk van symboliek, hè, van symbolen voeren, zoals minaretten, zoals inderdaad hoofddoeken of anderszins kopvodden genoemd. Dan moet je die symbolen moet je bestrijden. En als je dat kan doen middels een tax, is dat prima als dat werkt. Maar dan moet mensen belasting betalen op een doek op hun hoofd. Een Partij voor de Vrijheid. Maar waarom? Ja, maar de Partij voor de Vrijheid is ook de paradox van de vrijheid. Maar Giel, je noemt het nu wel. Dus moet je daar soms dingen bij verbieden. Je noemt het wel hoofddoekentax nu, hè, zelf. Ik zei kopfoto. Nee, je zei hoofddoeken. Ik heb het woord hoofddoeken of anderzijds kopfoto. Maar waarom moet je hoofddoeken kopfoto noemen? Wat is daar de toegevoegde waarde van? Behalve dat de stemmen in achterstandswijken oplevert. Nou, nee, dat vind ik een onzin opmerking. Dat mag. Nee, we gaan over ons eigen taalgebruik. En als wij het een kopfot noemen, dan noemen wij het een kopfot. Maar vind je een goede uitdrukking? Ja, waarom zou je en niet islamitisch stemvee dus ook? Ja, we hebben toch ook klapvee in zalen zitten? Dat is toch ook al jarenlang een ingeburgerde opmerking? Zeker, maar deze was niet ingeburgerd. Nee, maar vanuit de PvdA wordt het duidelijk gedacht over stemvee. Dus waarom zouden wij die opmerking niet mogen gebruiken? Je mag voor mij alles doen, want ik ben wel voor ultieme vrijheid. Ja, nou, ik dus ook. Ja. En zo'n voorstel in Noord-Holland, hè, dat mensen met hoofddoeken niet in de bus mogen zitten, denk je niet van, joh, dat moeten we niet doen. We moeten niet in een hoekje radicaal terechtkomen. Ja, het was niet... normaal zitten we weer over die discussie over dat voorstel in Noord-Holland. Dat hebben we ook in de debat al uit en daarna besproken. Nee, misschien is het technische gedeelte anders. Alleen, dit is wat het volk hoort en leest. En denken, hé, dat is wel heel radicaal. En misschien is het wel handig dat Geert wat meer zijn humor laat zien. He, dat je denkt, nou, hij is best gewoon een vrolijke kerel. En dat je dit soort dingen net niet doet. Is dat niet goed voor de kiezer? Of is een grap, kan ook. Nou ja, nogmaals, volgens mij was het Hero Brinkman die ermee kwam. En die heeft gezegd, van op termijn zouden we daar misschien over na moeten denken. Dat is de tekst geweest. En het is helemaal niet een direct voorstel geweest van, we gaan hoofddoeken in bussen verbieden. Dus het is een non-issue verder. Nee, oké, maar je begrijpt toch wel wat voor mediareactie daarop komt. En of dat verstandig is voor de partij of niet. Ja, oké, iedereen springt daar bovenop inderdaad. Ja, maar goed, dat hoort ook bij politiek, dat je dat wil, toch? De media halen. Ik ken genoeg mensen die dat heel erg prettig vinden, ja. Nou ja, iedereen die wil groeien. Ja, nogmaals, ik vind dat je daar redelijk gedoseerd mee om moet gaan. Maar zo doe ik het in ieder geval. Even nog een korte vraag. Wilders is de baas in de Tweede Kamer van de PVV. Hij is de fractieleider. Ja. En hoeveel heeft hij straks in de Eerste Kamer dan te vertellen over jullie fractie? Wij zijn een autonome fractie, dus alle fracties van de PVV die staan op zichzelf. En ook in de Tweede Kamer gaat het zo dat ieder voorstel wordt door 24 mensen besproken en er wordt door 24 mensen over gestemd. Oké, dus Geert zegt niet tegen jullie wat jullie moeten doen in de Eerste Kamer? Nee, Geert is fractieleider van de Tweede Kamer en in de Eerste Kamer hoop ik dat te worden. Ja, maar hij is ook politiek leider. En blijf jij dan naast je Eerste Kamer fractievoorzitterschap werken in de fractie van de Tweede Kamer, wat je nu doet? Ja. Dus je hebt wel elke dag contact met Wilders? Ik heb niet elke dag contact met Wilders. Maar wel met de Tweede Kamer? Het kan wel. Op het moment dat het nuttig is voor hem of voor jou, dan kunnen jullie en wel... En als hij beschikbaar is. Maar wij hebben regelmatig overleg. Ja, maar goed, je bent 3 dagen per week bij de PVV aan het werk. Ik ben daar ongeveer 3 dagen in de week. In de Tweede Kamer. Oké. Okay. Ja. Hey, we gaan even naar muziek luisteren, denk je, of niet? Je hebt gelijk ook nog. Voor het nieuws gaan we eventjes naar een nummertje van Michiel de Graaf. Killers. Van de Killers. Ja. I did my best to notice. When the call came down the line, up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart, cut the cord. Are we human? My sign is vital. My hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij operaties van het Syrische leger in de buurt van de stad Homs zijn volgens mensenrechtenactivisten minstens 8 burgers gedood. Militairen kwamden 3 kleinere steden uit. Ze gingen met tientallen tanks naar binnen, terwijl helikopters in de lucht hingen. Er werd zwaar geschoten en bij invallen in huizen werden mensen gearresteerd. Volgens de oppositie wordt nog steeds in grote delen van het land gedemonstreerd, maar het Syrische regime lijkt systematisch bezig het verzet de kop in te drukken. In veel steden in het hele land hebben ordentroepen de afgelopen weken jacht gemaakt op activisten. Malta gaat als laatste lid van de Europese Unie echtscheiding mogelijk maken. De conservatieve premier Gonzi heeft dat gezegd na het referendum van de afgelopen dag. Daarbij stemde 52,6% voor het recht op echtscheiding. Het referendum was niet bindend, maar volgens Gonzi zal de wil van de meerderheid worden uitgevoerd. Zelf voerde hij campagne tegen het recht op echtscheiding. Voorstanders zeggen dat de uitslag Malta dichter bij Europa brengt. In Malta is de invloed van de katholieke kerk groot. 3/4 van de bevolking zegt elke zondag naar de mis te gaan. Abortus blijft in de eilandstaat wel verboden. President Obama heeft het gebied in Missouri bezocht dat is getroffen door de verwoestende tornado. Hij beloofde de overlevenden dat ze niet alleen zullen worden gelaten. In een herdenkingsdienst kreeg hij luid applaus toen hij zei dat het land hen zal bijstaan bij elke stap die ze moeten zetten. Vorige week veegde een tornado een derde van het stadje Joplin van de kaart. Er zijn 142 doden geteld, 40 mensen worden nog vermist. 2 kinderen uit Nijmegen die sinds het begin van de middag zoek waren, zijn terecht. De 2 jongens van 8 en 10 jaar waren rond het middaguur voor het laatst gezien in de wijk Grootstal. De politie begon een uitgebreid onderzoek. In de loop van de avond werden de 2 gevonden in de trein naar Lunteren. Ze zijn allebei ongedeerd. Het weer in de loop van de nacht overal droog. Overdag wordt het warm, van 20 graden aan de kust tot 26 in Limburg. In de avond volgt vanuit het zuidwesten een aantal buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. En mijn naam is Jan Roos. En ik ben zijn sidekick Jan Dijkgraaf. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. En zometeen kun je weer inbellen voor het Echte Janne radiospel. En voor wat een geleuter op 0800-1121. En als je zuinig bent, is gratis. De stelling van vandaag luidt... geweldig dat meer dan 50% van de Amsterdammers allochtoon is. Maar dat is straks. En zo is het maar net. Want we gaan nog even door met onze hoofdgast van vanavond. De fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer, Machiel de Graaf. En de kroonprins. En de enorme kroonprins. Er wordt hier gezegd op Twitter dat het pubermeisjesmuziek is dat je hebt uitgekozen. Een beetje lowlands-achtig geneuzel. How about that? Nou, ik vind de Killers gewoon een heerlijke band om naar te luisteren. Dus, simpel. Je hebt gelijk ook. Maakt het is gewoon jouw mening. Lekkere muziek. Ja, Janine Hennis Plasgaard is onze Jennis. Die komt hier wel eens op bezoek en die hebben we wel eens aan de lijn. Die ging allemaal dingen roepen in de krant. Het Parool. Dat is een verzetsblaadje uit Amsterdam. Die en het Algemeen Dagblad. Want die hebben hetzelfde verhaal. AD gisteren. Ja, allergisch. Nee, niet voor de pollen. Janine krijgt jeuk van jullie. Voor de BV. Ik zal het van de week wel zien of ze pukkels heeft. Ja, nee, maar ze krijgen hartstikke jeuk van jullie en jullie praatjes. Nou ja, prima. Maar en dan zeggen jullie wat en dan belt ze op. Is het wel waar? Is het echt gezegd? Gelooft ze niet dat het zomaar uit zo'n mond kon rollen? Nee, ik moest wel lachen toen ik het artikel zat. Ik denk, ja, je ziet nu inderdaad een hele stroom dat... bij het CDA zie je het ook, hè, dat ze zich willen profileren. Want de PVV profileert zich sterk. En daar hebben de VVD en de CDA wat moeite mee. En nu zie je dat Hennis wordt ingezet met haar Europese achtergrond... om ook wat jeuk over de PVV te verspreiden. Maar hoe zou worden ingezet? Nou, dus, zo zie ik dat wel. Dus een strategietje? Daar zit gewoon een strategietje achter, ja. Dus ze hebben iets, een leuke blonde mevrouw... die moet dan het andere geluid laten horen. Ik weet niet hoe dat precies daar binnen, natuurlijk, binnen de partij gaat. Maar als ik dat zie, denk ik van ja, dat is mooi om in te zetten. Hoe zou dat bij jullie gaan dan? Of doen jullie dat als enige niet? Nee, dat doen wij natuurlijk niet. Natuurlijk dat niet. Dus wie doet dat bij jullie? Nee, spinnen gebeurt niet bij de PVV. Dus wie doet dat? Wordt niet gespind. En Bosma? Alleen Bosma of doen we meer? We doen alleen Bosma natuurlijk, met zijn column in het NRC. Ja, meer doen we. Hier af en toe inzetten. Fleur. Fleur zetten we af en toe in. Die sturen een echte Janne natuurlijk. Ja. Ja. Hey, is een hero, nou word ik ingezet. Is een hero is ook voor de democratisering. Het gesodemieter wat er niet doorheen komt. Ja, waar sta jij? Waar sta jij? Ik heb mij achter het fractiestandpunt van de Tweede Kamer geschaard. Die hebben er in september of oktober volgens mij, na het regeer- en gedoogakkoord toen het rond was, hebben ze daarover overlegd. Daar is uitgekomen dat het voorlopig niet zal gebeuren. En ik moet zeggen, ik vind het een prima uitgangspunt. Is dat nou zo dat zo'n baan in de Eerste Kamer, dat dat inhoudt dat je 2 dagen in de week vergadert en dan haal je bij de Tweede Kamerfractie haal je op wat je standpunt wordt en dan ga je dat in de Eerste Kamer verwoorden. Is dat ongeveer hoe het gaat werken of niet? Nou, het is 1 dag in de week vergaderen maar. Het is alleen de dinsdag. Okay. Nee, bedoel, anders worden die senatoren natuurlijk hartstikke moe. Ja. Ja. Dus het is natuurlijk ook een beetje, wordt ook gekscherend, de Eerste Maar op dinsdag ga je dus herhalen wat de Tweede Kamerfractie al heeft besloten. Want daar vind je het namelijk telkens in. Ja, Tuurlijk. Nee, we gaan natuurlijk alle fractiestandpunten gaan we natuurlijk doorlezen en dan gaan we afstempelen. Ja. We moeten het een beetje simpel houden. Maar zo gaat het echt, hè, voor die patiënten die we krijgen. Hoeveel krijg je ervoor? Volgens mij is de Eerste Kamer 2000 euro in de maand. En wat bruto. Krijg je voor je gewone werk bij de PVV? Nou, dat staat in mijn contract, ook daar niet over spreek. Nee, oh, dat mag je daar niet over hebben? Nou, dat heb ik zelf in het contract. Hebben jullie nog een undercover eigenlijk op de fractie? Geen flauw idee. Jij hebt het toen een geregeld natuurlijk, hè? Ja. Je terug, ja. Ja. En toen bleek het zo'n vreselijk saaie shitpartij te zijn. Vreselijk, net als die andere. Ja, en dan zitten we ook niks. In dat lelijke oude gebouw. In dat hotel zitten we ook nog eens een keer. En er hingen dan wat vlaggen en zo. Maar verder was er echt helemaal niks te beleven. Mooie vlag. Hele mooie vlaggen. Welke vlag was het? De oranje, blanje, bleu? De oranje, blanje, bleu. Dat was die van Israël, hoor. Oh, jee. Ja, die hangt er ook, hoor. Wat vond je van dat oranje, blanje, bleu verhaal? Ik vind die vlag prachtig. Maar dan wordt de NSB erbij gehaald. Ja, nou ja, kijk, mijn korfbalclubje speelt in het zwart-rood. Moet dat dan ook gaan verbieden, omdat dat de NSB-vlag was? Wat een onzin. Korfbal jij, Michiel? Ik heb gekorfbald, ja. Jezus. Johan. Ja, nee, de ultieme Johan. Je begrijpt het concept, dat kan je wel geloven. Gewoon korfbal. Dat is maar 1 redding dat je doet. Van ja, nou, toen mochten we ook gemengd. Ja, het is een beetje zetgeiken, maar gemengd douchen. Zeg dat dan. Klopt. Ja? Ja, hartstikke leuk. Je vriendin heb je ook bij korfbal geleren kennen, of niet? Nee, ik heb er wel bij gehaald. Oh, want dat zou wel echt heel tragisch zijn, hè? Dat zou tragisch zijn. Maar je hebt gekorfbald en wanneer ben je daarmee gestopt? Want dat vind ik wel heel belangrijk. Een jaar of 60. Bij ons Ebbennest, of niet? Nee, wel daar vlak in de buurt in Scheveningen. Hoe heet die club? KVS. KVS. KVS. Hey, Hennessy is allergisch voor jullie. Ja, maar nu andersom. Ja, voor wie zijn jullie eigenlijk allergisch? Voor wie zijn wij allergisch? En niet zeggen niemand, hè? Want, want we moeten wel Jocko nog een keer noemen vandaag. Jopper de pop. Nou ja, die allergie is wijd en zijd bekend. We zijn natuurlijk enorm allergisch waar het islam betreft. En ik moet zeggen, dat wordt toch het meest gepropageerd door D66. Maar ook voor Kamerleden van islamitische afkomst, of niet? Nee, niet specifiek. Niet persoonlijk? Nee, niet persoonlijk. En als ze een hoofddoek dragen? Er zijn geen Kamerleden met een hoofddoek. Wordt het geen tijd dat Fatima Erlatekis in Den Haag gaat werken voor de PvdA? Ik denk dat ze na een dag gillend weglopen. Waarom? Nou, omdat ze dat niet aan kan. Waarom niet? Nou, ze kan dat gedoe in Amsterdam wel helemaal niet aan. Nou, ze schreeuwt zich er wel doorheen, heb ik de indruk. Ja, nou ja, inderdaad. Ze kan niet zo heel veel, hoor, die mevrouw. Nee? Nee, die kan niet zo heel veel. Maar ze wordt altijd een beetje gespaard, omdat ze een doekje... Maar als ze wel komt met die hoofddoek, dan ben je wel allergisch voor haar, of niet? Nou, nogmaals, ik denk dat ze binnen een dag gillend wegrent, omdat ze het niveau niet aan kan. Nou, zo'n beetje beledigingen. Nee, ze mag een belediging. Ja, een beetje belediging. Nou, nee, vind ik niet, Jan. Er zijn wel meer mensen die het niveau niet aan kunnen. Nee, lees haar daden als stadsdeelvoorzitter op internet op na. Google even. Heeft alleen maar geld. Schiet je werkelijk helemaal kost af en toe 1,30 miljoen. Maar verder is ze toch lekker bezig daar met de boel bij elkaar houden. Ja, leuke debatjes organiseren en het naar vriendjes toe schuiven. BKB inhuren. Ja, precies. Ja. Maar Giel, jouw baas wordt heel erg bedreigd. En dag in dag uit met kleerkasten, in bunkers slapen. Het is echt... Ja, om te janken natuurlijk dat dat in een democratie moet gebeuren. Jij bent nu de baas van de Eerste Kamer. Heb je al kogelvrij glas in de ramen zitten? Ja, over veiligheid doe ik geen enkele uitspraak. Nou, dat is ook zo mooi, hè? Als je een PVV'er hebt, dan krijg je die vraag, hoe lang je hem ook maakt... het antwoord staat al bij de eerste zin vast, namelijk bij het woord veiligheid. Dus zou ik die dit volgende zei keer Fleur wat... Agema, dit zei Hero Brinkman, dit zegt Michiel de Graaf. Dit zegt Geert Wilders ook, zodra hij bij zijn favoriete programma... Echte Janne eindelijk eens aanschuift. Ja, okay. Of denk je niet dat het gaat gebeuren, Michiel? Dat weet ik niet. Ik zou zeggen, nodig hem uit. Ja, dat hebben we natuurlijk al lang gedaan. Oh, dat heb je al gedaan. Hij vindt het echt een vreselijk programma. Ja, nou kan. Snap jij dat? Of nee, is dat een fractiestandpunt of is dat zijn persoonlijke mening? Dat zou persoonlijk zijn. Ik heb het naar mijn zin. Dus. Nou, dat is mooi. Dan hebben we in ieder geval de kroonprins. Ja, precies. Hey, de toekomst van de PVV. Mm-hmm. Hoe zie jij die? Ja, goed. Maar hoe zie je die? Nou ja, ik zie een toekomst die nog heel lang zal duren met de PVV. Maar dan moet het ook heel lang duren met Geert Wilders, want... Er is nog geen kroonprins en geen democratie. Nou ja, nogmaals, ik zie de toekomst goed. Ik zie een hele mooie toekomst voor de PVV weggelegd. En hoe die er precies gaat uitzien, met welke poppetjes en op welke manier... dat wijst de toekomst, diezelfde toekomst vanzelf wel. Maar toch even serieus over die kroonprins. Want we hebben in Nederland in 2002 een geval gehad van een partij... met een zeer charismatische leider. Mm-hmm. En toen kwam er een Volkert van de Graaf. Mm-hmm. En toen was er geen kroonprins. En dat heeft die partij misschien wel kapot gemaakt. Doordat allerlei minder getalenteerde politici gingen vechten om de erfenis van Pim Fortuyn. Dus je mag toch aannemen dat Wilders, die alle fouten van de LPF niet wil herhalen, dat hij ook hierin heeft voorzien. En ja, wel bezig is om een kroonprins neer te zetten. Ja, maar ik wil in geen enkel opzicht de vergelijking trekken tussen de LPF en de PVV, dat ten eerste. Daarnaast wil ik absoluut niet spreken over het feit dat Pim Fortuyn is omgelegd en dat Geert ook zou kunnen overkomen. Ik hoop echt dat die man 150 wordt. Hopen we allemaal. En dus ik wil dat nee, maar scenario wil ik regeren is wel vooruitzien. Ik vind het een heel naar onderwerp om te bespreken, omdat Pim Fortuyn omgelegd is. Ik wil dat niet in verband brengen. Nou, dan kan hij een hartaanval krijgen. Nee. Alles kan. Ja, nee, maar hartaanval, dat is vrij normaal. Of bij mensen boven de 40, dat het je kan overkomen. Dus dan is er geen externe factor. Maar regeren is vooruitzien. En een partij hoort volgens mij ook aan opvolging te denken. Zeker een partij met een charismatische leider die niet democratisch is ingericht. Ja, en daarvoor ligt het primaat bij de Tweede Kamerfractie. Daar wil ik mezelf nog niet tegenaan bemoeien. Nog niet. Sterker nog niet. Ik wil me daar überhaupt niet tegenaan bemoeien. Want we praten alleen maar over dingen die met Geert Wilders kunnen gebeuren. En ik wil niet nadenken over dingen die met Geert Wilders... Het is er nu nog niet. Hè, als hij 70 is, dan kan je zeggen van ja, het wordt misschien eens tijd... Om andere dingen te gaan doen. Je hebt ooit gezegd, ik was al PVV voordat die ploeg bestond. Nou ja, qua standpunt en gedachten komt dat heel sterk overeen. Dus je bent PVV. Je vindt dat de PVV dit land beter kan maken. Ja. Schoner, netter, leuker misschien nog wel. Mm-hmm. Ja, dan kan je toch moeilijk zeggen van ja, ik wil er niet over nadenken als straks de politiek leider wegvalt. Dat is al juist waar je over na moet denken. Omdat die PVV Nederland naar het juiste gaat brengen. Nee, maar ook deze discussie, daar luisteren weer mensen naar die op verkeerde ideeën kunnen komen. Okay, dan de discussie niet dan even een andere niet vraag. In het openbaar voeren. Kan het gebeuren dat Geert Wilders net als Femke Halsema, net als Wouter Bos, net als André Rauwvoet gewoon zegt, ik heb er geen zin meer in? Kan je dat voorstellen dat dat moment ook een keer komt de komende jaren? Ik weet dat hij daar nog absoluut niet over nadenkt. Nee, maar het is niet uit te sluiten. Nee, dat is bij niemand uit te sluiten. Jawel. Maar ook dat is weer een... Jullie kennen hem, dus misschien zegt hij wel... ik ben zo vol van mijn ideologie. Ik blijf tot ik letterlijk van Drees ga trekken, zeg maar. Kan toch? Ik zei al, van over dat weggaan is op dit moment nog helemaal geen optie. Geert is nog lang niet klaar met de PVV. Nee. Dat denk ik ook niet. Dat blijkt, want er is nog geen kroonprins klaar. Nou ja, normaal is er valt nog veel te veel te doen in Nederland. Gaat Geert op een gegeven moment het premierschap aanvaarden? Tuurlijk. En binnen welke periode gaat dat goed komen? Ik hoop in de volgende periode. Echt waar al? Zo snel? Dat hoop ik. Grootste partij worden en gewoon premier? Ja, dat hoop ik wel. En met welke partijen? Met welke partijen? Heb je wel een voorkeur voor, denk ik. Er zijn weinig mogelijkheden voor de PVV. Omdat er natuurlijk op de... kijk, nu is er een regering van VVD en CDA. En dat zijn onze dichtstbijzijnde natuurlijke partners. En dus de SP? Dan... Op sociaal-economisch gebied? Ja, maar die zitten op ander gebied weer veel te ver van ons. Ja, maar goed, dan doen ze het als gedoogpartner, hè? Nou, op sommige punten, weet ik veel. Dat zien we dan wel. Ja, de SP... Is die beter dan Rutte, denk je, als premier? Nou ja, Geert was natuurlijk zijn mentor. Heeft hij vorige week nog grappen over gemaakt. Dus ja, of hij het beter zou doen, weet ik niet. Ik denk wel dat Geert een hele goede premier zal zijn. Maar Rutte is wat gladder in de omgang en zet wat meer zijn humor al in. Ja, doet hij erg goed. Ja. Goede premier? Tot nu toe doet hij het hartstikke goed. En wat vind je van de rol van Verhagen? Ja, Verhagen. Dus soms hoofdstukje ratten. Het is weer rattentijd. Het is weer rattentijd. Echte Janne is weer rattentijd. Poeng. Is het met Maxime Verhagen? Verhagen die heeft het fantastisch gedaan in de periode van de deur. Hè? Dat iedereen voor de deur stond inderdaad te wachten van wat gebeurt er. Die heeft zo'n enorme moeilijke strijd met zijn fractie gehad. En daar heeft hij zich glansrijk doorheen geslagen. Hè? Alle hulde daarvoor. Ja? Stel dat er weer een oorlog uitbreekt. Hè? En je moet kiezen. Bij wie je per se niet wil onderduiken uit de politiek. Noem maar één. Dit is... ja, want zo delen wij allemaal mensen in. Goed. Fout. Bij wie ik niet wil onderduiken als het oorlog wordt in de politiek. Ja, fractievoorzitter, niet een backbencher. Van een naam. Niet een backbencher. Weet je die we allemaal kennen? Ik denk, dat ga ik niet doen. Nou, ik vind het wel een beetje een nare vraag. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, dat is ook de bedoeling. Ja, dat is natuurlijk het en ik vind gewoon een naam en een rugnummer. Tot nu toe heb je alleen maar warme marshmallows achter in de keel gekregen. Dus nou, eens een keer een naam. We hebben lopen slijmen gewoon 40 minuten lang. Nu gaan we gewoon bij wie duikt Giel de Graaf nooit onder. We hebben hier nog net geen opgezette mail opgehangen om je een beetje te paaien. Nou, kom op. Bij wie duik ik niet onder als het oorlog wordt? Nee, ik vind, ik vind hem te grof. Nee, naam. De scoop jingle staat al klaar. Er wordt nu een naam genoemd. Ik vind hem te grof. Nou, dan stellen we hem even wat softer. Oh Jan, omdat kan jij. De PVV is zo'n softe partij. Ja. Maar Giel, wij delen mensen altijd in op basis van goed en fout. Ja, wij Jannen. Bij wie denk je nou het eerst bij het woord fout? Een bekende uit de politiek. Een bekende uit de politiek. Ja, die er nog niet uit is gestapt. Ja, hè? Dus dat, als je nu met Femke Halsema komt, die staat nu de was te vouwen. Dat doen we. Ja, dat gaan we niet, over huisvrouwtjes gaan wij niet klagen. En die zat de keuken te schilderen. Dat je gewoon denkt, daar word ik een beetje onpasselijk van. Gewoon minder prettig, zeg maar. Gewoon een onprettig mens. Ja, dat is Pechtold. Ja, daar komt hij. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan en luisteraars. Het is niet te geloven, maar de PVV, fractievoorzitter Eerste Kamer, Magiel de Graaf, gaat niet onderduiken. Nee, dat heb ik niet gezegd. Bij Alexander Pechtold. Wat heb je dan gezegd? Dat ik het dat ik wat minder prettig maak. Ja, dan kom maar. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt de Jan en luisteraars. Niet te geloven, maar Magiel de Graaf is de fractievoorzitter Eerste Kamer van de PVV. Die... Wat zei je? Nou ben ik het weer kwijt. Wat zei je nou? Een onprettige, vuile, vies pleurisleier. Vindt Alexander Pechtold gewoon een ontzettende nare vent. En ik moet eerlijk zeggen, dat valt buiten de scoop overigens. Hij heeft daar wel een punt, Jan. Die vrolijke veilingmeester, die zou ik toch ook achter het behang kunnen plakken. Niet in vragen bij mij. Dat is niet in vragen. Nee, je hebt gelijk. Daar gaan we niet op in. Magiel de Graaf. Ontzettend veel succes in de Eerste Kamer. Dank je wel. Draag je daar ook van Pipo de Clown schoenen of niet? Wat zeg je? Draag je daar dinsdag ook die Pipo de Clown schoenen? Nee, daar heb ik weer andere aan. Want die zijn wel erg gaaf, die schoenen. Dank je wel. Ja. Hey meiden, voordat we over mode gaan beginnen. Want je ziet er heel hip, jong en fris uit. Met je bloemetjes overhemd en gekleurde schoenen. In de Eerste Kamer, ga je dat ook aanhouden? Weet je, of word je heel snel ook zo'n pak, zo'n grijs, die delen grijs? Nee, ik doe wel altijd, dat vind ik wel netjes. Gewoon doe ik in de gemeenteraad ook. In vertegenwoordigende functies of voor de tv zie ik er altijd netjes uit. Oké, maar in de Eerste Kamer dus ook? Ja. Ook een stropdas? Dat zal er wel van afhangen. Ik heb regelmatig een strop, dat is om maar niet altijd. Ja, ga niet zo snel op die grijze zwetende massa lijken, hoor, daar. We hebben alleen Helene Terborg Dupuy. Of ja, Dupuy tegenwoordig. Maak er even wat moois van. Ontzettend bedankt dat je hier wilde zijn. Dank je wel. Succes met je loopbaan. En nou ja, het komt wel goed, hè, want je bent natuurlijk gewoon de kroonprins, laat eerlijk zijn. Schitterend. Wordt het tijd voor een moppie, Jan? Ja. Er is niks mis met een moppie muziek van eigen bodem. Maar of de nummer 2 uit de top 10 van Magiel de Graaf sterk genoeg is om de luisteraars vast te houden tot onze grote heldin Adeline van Lier, ik weet het niet. Het is een allochtoon. Ja. De doels aan en aan de zandpaard te verslienen. En als ik dadelijk in mijn dippel ben, dan fiets ik terug. Dan zeggen we zandpaard of in orde aan. Bij Amsterdam met aan het Donnerskanaal. En als ik dadelijk dan de kaars zoek, dan fiets ik terug. Want ik wil al wieder, ik wil alles zien. De laatste mooie dag van het jaar misschien. Alhoewel het met de winter dan het donders mooi kan wezen. Ik wil al wieder, dunne weet het fijn. Wat achterop het veld, dat maakt graag weer. Eigenlijk zo fietsen en dat weet niet slim. Dan giet het ooit vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de band vol met vins. Die ik heb, ja, niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Aan en op een zandpaard langs de Duitse grens. Ik denk dadelijk in de kiep, al in het buurtland. Gruppen over op mijn schoeningsdorp. Ik sta hier te kieken bij mijn kalm. En ik sta hier in mijn denk van zak. Nou doe ik links of rechtdoor. Want ik wil al liever dan de hemel en meer. Ik kan de hek niet meer, want ik ken het hier. Als ik me dadelijk overschoot, ik ga de bank weer terug in Nederland. Ik wil al liever dan een baan kapas. Dat gezien heb ik nooit en het oosterse bos. Aankies zo vies en de weg niet sneeuw. Dan giet het als vanzelf. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik heb de banden vol met vins. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij waard, wie dat mij waard. Wie dat mij waard vandaag. Ik zal al zeggen, ja het mag wel zo. in duinen. Een stukje bladen spieken aan de heren die. En akkers door zijn bars en de toren zie. De vies ik deur waar de wijk niet sneeuw. Het giet vandaag van zullen. Wie duurt mij wat, wie duurt mij wat. Wie duurt mij wat vandaag. Ik heb de band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie duurt mij wat, wie duurt mij wat. Wie duurt mij wat vandaag. Ik zal als zeg. De band vol met wind. Nee, ik heb ja niks te klagen. Wie duurt mij wat, wie duurt mij wat. Wie duurt mij wat vandaag. Ik zal al zeggen, ja, het mag wel zo. Ongelooflijk, hè? Wereldplaat. Oh, fantastisch. Geweldig. Frits Kerk op de fiets. Trouwens, ik wil even een warm welkom heten. Frits Barend, leuk dat je luistert. Ja, Frits, welkom, vriend. Ja, want we worden door heel veel PN'ers beluisterd. En zo is dat en maar net. En dat zijn allemaal fans. Ja. Hey, vorige week werd hij in de gratis krant Spits nog door een columnist wiens naam ik hier niet zal noemen de hemel ingeprezen. Maar er is altijd iemand die een ander geluid wil laten horen als het over Gordon gaat. Hier is La Vie en Rose. Het absolute dieptepunt van de mensheid is in één persoon samengevat. Gordon. Alles wat we niet zouden moeten willen, is deze man. Of man, ja, wat is het eigenlijk? Hij vindt zijn valse nichterigheid zo goed uit dat je je kan afvragen of het niet gewoon een naarwijf in een dik mannenlijf is. Gordon is de totale ver-SBS-sessering van dit land. De platte, kwetsende, nare, monomane hufter met een ikke-ikke en de rest kan de pestpleuris krijgen en dan heel langzaam stikken mentaliteit waar de honden geen brood van lusten. Met veel bombarie stopt hij bij de toppers. En zoals een vuile pisnicht betaamt, trapt hij zijn mede-topdroppers nog even voor hun schenen. Ik zing slechter bij de toppers, kraamt de slechtste zanger van het clubje uit. Oftewel, René Vroger en Gerard Joling trekken Goor naar hun mindere niveau. Waar haalt die vuile reuma-leier het vandaan? Als dat hoopje ijdelheid nog niet genoeg aandacht heeft gekregen, heeft het zich gelijk aangemeld als inzending voor het Eurovisie Songfestival met zijn nieuwe meidengroep Los Angeles The Voice. Volgens de oud-marktkoopman, en god waarom is hij dat in hemelsnaam niet gebleven, deden de drieërs maar wat en kan hij het allemaal veel beter. Meneertje is zeker vergeten dat in 2009 de krullenbol zelf de finale niet bereikte van het afschuwelijke Songfestival. Ik geloof dat de psoriasis nu ook in Gordons kop is geslagen. Ja, zoals wij vroeger bij Panorama zeiden, die kan niet steken waar het licht niet komt. En zo is het maar net. Hè? Ja, we gaan zo meteen weer leuke dingen doen. En jullie kunnen even snel naar het toilet, want het is weer tijd voor het eerste 0800-1121 dingetje. Het speeltje van de man die te weinig trappen onder zijn kont heeft gekregen en te veel klappen met een koekenpan op zijn hoofd. Jan Magussinklo. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ik had vandaag nog een gesprekje over met iemand die veel voor de radio doet. Rob Stenders? Nee, niet die, maar een ander. En die zei van, waarom gooien jullie dat spel er niet uit? En toen zeiden wij, door dat spel krijgen wij subsidie op die verticaal gehandicapte die achter het glas zit. Hij haalt koffie, hij parkeert onze auto's, hij haalt de auto's op, hij wast onze auto's, hij wast onze ramen thuis. En veegt de bits waar het nodig is. Precies. Maar goed, we gaan dus nu eventjes het radiospel doen. Flikker even snel doorheen. Ja, je wil die jongen toch tevreden houden. Nou goed, ik zal het even uitleggen, want het is een bijzonder intelligent spelletje zoals bij echte Jan alles. Wel intellectueel en... Moet ik hem mee ophouden, Jan? Ja, jij hebt tempo. Goed, je hoort één nieuwsquoteje. En dat is opgebouwd uit 3 nieuwsfeitjes. En de vraag is, welke 3 zijn het? En we laten het nu even horen. Mladic is erin geslaagd om het lek in een rioolleiding bij de Westerschelde te dichten. De zogeheten flashmob. Mladic heeft erin geslaagd. Ja, hoor je maakt dat? Niet uit. Maakt wat niet een uit. Niveau. René! Wat een niveau. Nou, laten we maar beginnen met Mladic die naar Den Haag wordt overgebracht. Of, René? Ja? Begin even met goedenavond, heren. Goedenavond, heren. Hey, René. Zeg eens de antwoorden. Shirt. Wat? Ja. Ja, nu moet je wel de antwoorden zeggen, René. Je bent bezig met een spelletje. Absoluut. Laten we beginnen met nummer 1. Wel ja. Mladic morgen wordt overgebracht naar Den Haag. Of de protesten in de Belgrado tegen voor Mladic. Ja, wat gebeurde er? Ga door, ga door. Het lek in de Westerschelde. Ga door. En 3, de flashmob van de muzikanten van het Omroeporkest. Ja, het was hartstikke goed, René. Het is niet te geloven, maar je bent een echte Jan. Nou, tenminste, dat is een beetje overdreven. Je bent in ieder geval de winnaar van het enige, echte, echte, enige, echte, echte, echte, enige, echte, echte Jan-t-shirt. Komt naar je toe als ik weet niet wat. En we zijn weer van het spel af. Ik dank je wel, René. De groeten en slag. Doei, ja. Zo. Hé, Jan. Ja. Jij weet met wie ik helemaal niks meer te maken wilde hebben. Nooit meer. Ja, je hebt hem twee keer op staande voet ontslagen. Ja, vorige week hebben we ook weer ontslagen. Ja, twee weken geleden al, geloof ik. Oh, weet ik veel. Boeien, maakt ook niet uit. Maar weet je wie het was? Ja, Dries Roefing natuurlijk. Zal die hangen of niet? We zullen die voicemail wel Dries! Krijgen. Ja, ik ben er hoor. Hey, Dries, wat is er nou aan de hand? Waarom laat je ons nou godvergeven weer zitten? Dat is dan niet te geloven eigenlijk, hè? Ja, en dan maar met zo'n treurlip zo'n beetje. Ja, ik begrijp niet dat ze me niet bij de toppers willen. Zou je vertellen? Omdat je niet opneemt. Ja, er zit wat in natuurlijk. Dat is na twee keer misgegaan. En nou ja, ik denk, nou moet ik toch echt scherp blijven. Hoe ben je geweest, Dries, of niet? Bij de toppers? Ik ben niet geweest, nee. Dat is helemaal een drama, zeg ik. Kan dat dan? Ik zou twee kaarten krijgen. Ik had natuurlijk redelijk wat publiciteit gemaakt voor de boys. Ja, mag ik zeggen, ja. En toen hoorde ik via van, nou ja, oké. Je krijgt in ieder geval wel twee mooie plaatsen. En toen dacht ik, nou ja, ik ga kijken. En toen hoorde ik weer eergisteren, nou ja, we hebben geen mooie plaatsen, maar we hebben wel twee slechte plaatsen. Ah, dus twee slechte plaatsen. Toen zei je, steek die maar even lekker in je reet. Ja. Dries? Dat wordt een beetje te gek, zeg. Dries, even wachten, wordt tijd. Het wordt tijd om eventjes... Ben wakker, kabouter! De scoop! Dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Het is niet te geloven, onze Dries Roefink, de man die de toppers groot had kunnen maken, krijgt als dank voor al zijn propagandawerk twee kutkaartjes. Terwijl hij dus gewoon die hele arena drie keer vol heeft geluld in ons programma, in alle roddelbladen, in de kranten, op de podia, op buurthuizen, braderieën, bruiloften en partijen. En zo Dries, is het je bent genaaid! Ja, inderdaad. Wat een vuile boel. Nou, en nu, zeg. Dries, ga jij vertellen wat je echt van die Gordon vindt. Nou, dat is niet Gordon, hè. Dat is eigenlijk dan Benno, hè. Benno de manager. En Benno de manager, Dries, daar hebben we ook nog een appeltje mee te schillen, Dries. Is Benno die uit het zwembad met die gehandicapte kindjes? Weet ik veel. Maar Benno zei dat jij en Wolter Kroes te beperkt zijn qua talent om de vierde topper te worden, nu die Gordon internationaal carrière gaat maken. Klopt dat, Dries? Ja, dat heeft hij ook nog geroepen, hè. En wat vinden we van die Benno, Dries? Ja, die vind ik zo langzamerhand een waardeloze vent. Dries, jij zegt zulke dingen niet zo diplomatiek als je thuis bent. De Amsterdammer die het over een waardeloze vent heeft. Dries, je beledigt nu de hoofdstad. Wat vinden wij in Amsterdam van dit soort mensen? Een klootzak. Eerste klas. Juist. En nou die Gordon. Slopen. Nou ja, die is er zelf al uitgestapt, dus die neem ik niet zoveel kwalijk. Dries, wat vind jij van L.A. The Voices? Bah! Dat vind ik goed. Dries, dit is theater. We doen een toneelstuk. In die L.A. The Voices zitten meer nichten dan een gemiddelde darkroom in Amsterdam, zeg. Ja, maar goed. Dat vind jij niet goed, hoor, Dries. Als ik er naar luister, dan zeg ik van... nou, dat vind ik nog niet zo verkeerd. Ja, komt u maar. Dames en heren, jongens en meisjes, echte Jan luisteraars. Wij dachten altijd dat Dries Roefink een echte Jan was. Een echte kerel met ballen, met spierballen, met blond haar, achter in zijn nek, met de gele zwemslip. Met die zich helemaal er niks van aantrok dat hij helemaal niet kon zingen. Gewoon een man die er tegenaan ging, die ervoor koos. Die blijkt dus L.E. de Voice leuk te vinden. Het is toch een schande. Jan, flikker hem maar weer uit. Ja, ik ben er klaar mee. Dries, ik mag je graag, gabber. Ik drink graag een tonic met je. Maar dit is... Het concept gaat eraan. Nu val ik weg, ja. Ja, nu val je weg. Ja, Dries. Oh, voor altijd. Storing. Ik heb al twee keer ontslag gehad. dit was nummer 3, Dries. Dat is allemaal kraak. Je schaamt je toch hartstikke. Ik ben hier ervan. Slecht. Dries, je luistert toch niet naar die nichtenmuziek, man? Gek. L.A. Dries. Heb jij echt geluisterd naar die shitzooi? Ja. Hey Dries, wacht even. Tot nu toe was je nog helemaal niet in de uitzending. We gaan het zo nog een keer vragen. En dan zeg je pleur op met die nichten. Flikkerij, daar luister ik nog niet naar. Vind je het goed? Oké. Okay. Ja, Jan, vraag maar. We zijn er, Dries. We zijn er. Dries. Goedenavond, Dries. Alles goed, jongen? Dag, Dries Roelvink. Goedenavond. Gaan, Dries. Alles goed, jongen? Lekker. Mooi, jongen. En wat vind je nou van die LA The Voices? Vreselijk slecht. Kijk, dat is de Dries waar we voor doen. Dat is de Dries die we niet ontslaan. Dries Liebert, je blijft gewoon bij ons in de zaak. Want we moeten toch één BN'er om 1:30 s'nachts uit zijn nest bellen. Zo is maar ook. En dat ben jij, want je bent onze vriend. Dat weet je. En dat blijven we ook. En dat blijven we ook. Helemaal goed, Dries. Ik ben blij dat je trouwens niet bij die toppers zat. Want er was niks voor jou, gozer. Hoe is het geweest vanavond? Goed? Nou, vanavond waren wij niet. Maar gisteren hadden we allebei de boa's om. De gouden en de zilveren boa's. En we gingen helemaal los. Ja, de toppers, leuk. We zitten ook wat lastig op die stoel nu. Ja, we hebben allebei een kussentje eronder. Maar de LA The Voices waren het hoogtepunt. Ja, zeker. We begonnen bij de toppers en we eindigden bij de bottoms. Ja, dat snap je niet, Jan. Hele slechte grap. Ja, je hebt gelijk. Ja. Dries, dankjewel, gozer. Dries, bedankt. Hou je haaks en doe er wat aan. Zo is het mee. Een fijne uitzending. Dankjewel, vriend. Dankjewel, vriend. Oei. Hey, Jan. LA The Voices. Ja. Onze Dries. Mooie muziek. Hey, maar laten we stoppen met lachen, want we hebben een nieuw, zeer serieus onderdeel. En het echte nieuws is, jij hebt het bedacht. Beste Jan, ik dank je wel voor deze introductie. Inderdaad, we hebben een nieuw onderdeel, een nieuwe rubriek in Echte Janne. En niet zomaar een nieuwe rubriek, een enorme nieuwe rubriek. Namelijk, ik vond het nodig om wat meer interactie te hebben nog met meer. Onze luisteraars. Ja. En luister Jan, niet zomaar luisteraars, maar met onze vrouwelijke luisteraars, denk ik. He? Wij zijn de Echte Janne, wij weten hoe het zit. Wij weten de regels van het leven. Ja. En andere mensen weten het niet en die willen een raad. En hoe heet die rubriek? Daar gaan we. Lieve Jannen. Lieve Jan heet het. Dames van Nederland, heeft u probleempjes? Zit u een beetje met de hormonen in de maag? Of zijn er misschien wat lichamelijke afwijkingen? Is uw man niet aardig tegen u? Pist de hond altijd op het pakket? Of komt de postbode standaard te laat met uw libellen? Stel uw vragen aan de echte lieve Jannen. En wij geven antwoord. En wij lossen het op. Ja, maar los op. Raad en daad. Want wij geloven niet in problemen. Wij geloven uitsluitend in oplossingen. En zo is het. En dames van Nederland, echte Janne luisteraressen. U kunt uw vragen mailen naar echtejannen@poont.tv. En vandaag zijn we met de rubriek begonnen. En hebben we een aantal vragen via US Twitter gekregen. Ik heb de eerste. Oh, Jan. Ja, van Nino. Jan. Ja. Deze rubriek moet je een beetje candlelight praten. Dus probeer heel eventjes dat Rotterdamse kikkerstemmetje eventjes naar iets warms. Ik heb de eerste. Van Nino Sonneveld. En die zegt, lieve Janne, waar kan ik mijn auto het beste mee wassen? Wat zeg je? Ja, waar die gast zijn auto het best mee kan wassen. En daar ben ik snel klaar mee, met water. Die volgende vraag. En wat dacht je van een beetje zeepsop? Volgende vraag, Jan. Kom op. Kutvraag, zeg. Ed Oskan Akjol. Wat is dat? Dat is onze Turkse vriend. Oh. Uit Deventer. Die vraagt, waarom is polygamie verkeerd? En daar moeten wij antwoord op geven. Ja, dan kunnen we toch helemaal geen antwoord. Trouwens, dit valt allemaal helemaal buiten het concept. We zouden alleen maar vrouwen doen. Ja, maar ja. Zullen we daarmee ophouden? Maar deze Turkse is dus geen vrouw. Oskan Akjol is een man. Oskan is maar, een mannennaam. Toch wil ik van jou als oudere echte Jan weten. Waarom is polygamie verkeerd? Ja, weet je, polygamie, dat is dus officiële veelwijverij. En als je dan gaat scheiden, betaal je, als je bijvoorbeeld twee hebt, twee keer de alimentatie. En bij drie keer alimentatie. Dus ja, het is gewoon zakelijk gezien onhandig. En laten we het zeggen dat het er ook een fysiek probleem is. Want wat gebeurt er namelijk met vrouwen die onder één nest gaan wonen, Jan? Dan krijg je dat Anton Heijboer-huishouden, zeg maar. Het Anton Heijboer-huishouden. En wat hebben die vrouwen die allemaal tegelijk? Die lijken allemaal op elkaar. Ze hebben altijd ongesteld. Allemaal ongesteld op hetzelfde moment. Ja. Dus dan denk je, heb ik acht wijven, dan kan ik lekker rampen tampen wanneer ik wil. En hoor, allemaal. Heb je acht van die supruim op de bank zitten. Ik hoor echt Jan van Veen's candlelight hier, en hoor. En daarom, dames en heren, jongens en meisjes, is polygamie verkeerd. En dat was de laatste man die we wandelen. Ja, ik wil nooit meer mannen. Nee. Nooit meer mannen. Leuke rubriek. Iris MP. Iris MP. Lieve Janne, ik ben verliefd op Jan. Hoe wordt hij ook verliefd op mij? Nou, Iris. Hij heeft wel een groot probleem. Hoe bedoel je? Denk je dat het over jou gaat? Maar het gaat over jou weer? Nee, dat weet ik niet. Nou, je bent verliefd op Jan? Nou, dat is begrijpelijk. Wij zijn echte Jan, zijn aantrekkelijke mannen. In ieder geval van hun binnenste ziel tot hun buitenste laag. Maar hoe word je verliefd? Hoe worden wij verliefd? Want jij bent volgens mij niet van het verliefd worden. Wij worden ook niet verliefd. Een echte Jan wordt niet verliefd. Maar? Ja, die vind je leuk. Oh. Ja. Nee, maar het gaat we zouden alle problemen oplossen. Dus we gaan dit ook oplossen. Oh ja, hoe moet je verliefd mee? Nou, geld. Ja, geld en grote tieten. Bier. Tieten. Bier halen. Bier halen? Ja. Nee, doe maar de tieten. Oh. Nou, dat was hartstikke leuk. Dan hebben we er weer eentje. Even kinderlijn. Inglise de Vries. Lieve Janne, ik ben verliefd op Bert Brussen. Weten jullie hoe ik hem het beste verkeren kan vragen? Die weet ik. Nou? Nou, Bert Brussen moet je altijd DM'en. Ja. Ja. Of je stuurt een mailtje naar redactie@dejaar.nl. Dan heeft Bert een paar slavinnetjes zitten. Zoals La La La La La La La La La Linder, onze voormalige groepie. En als La La La La La Linder dat meisje dan niet leuk vindt, dan stuurt ze het wel door naar Bert. Ja, want Bert, tegenkomen op straat... Onmogelijk. Kans onmogelijk. Ja. Nou, de laatste, Jan. Van, ik heb er nog één. Oh, ja, ja. Het Lara Dio. Lieve Jannen, hebben jullie wel eens een lesbische vrouw genezen? En daar is het antwoord ja op. Ja! Dan wil ik het hier graag bij laten. Dankjewel. Hé, wat vind je ervan, Jan? Toppetje. Ja, dit is... Maar geen gasten meer met hoe je auto was. Flikker even. Nee, op, geen mannen. Ik denk dat we de drie moeten doen. Ik denk vijf en dat we wat meer de diepte in moeten. Bij de vrouwen. Ja. We gaan dus bij de vrouwen de diepte in. En je weet, Jan, niet alleen de diepte in, maar ook de randjes raken. Jongen. Nou, zullen we eens wat met sport gaan doen of zo, gast? Of, Ah, je hebt gelijk ook, Jan. even wachten. Feyenoord heeft niet gespeeld, want die is klaar. Want die is gewoon 14e geworden of 13e, wat was 10e. Het? Dus waar gaat jouw sportcolumn deze week over, Jan? Voetbal. Oh, leuk. Ja, want nu kan het nog een keer. Bedoel je over de finale van gisteren? Nou, weet je, bek houden, luisteren. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Vak 17, rij 7, stoel 164. Opeens vind je jezelf op een regenachtige donderdagavond terug in een voetbalstadionnetje in Zwolle om de play-off-wedstrijd tussen FC Zwolle en VVV Venlo te bekijken. Daar wordt een mens niet vrolijk van. En dan niet omdat in Zwolle en omgeving blijkbaar nog altijd heel veel binnen de familie gesext wordt qua inteelthoofden. Nee, ik heb het over voetbal. Wat een bedroevend niveau zie je in de kelder van de eredivisie en in de top van de eerste divisie, zoals ik de League hardnekkig blijf noemen. Wat bleef hangen? De anekdote dat een van de Zwolle-spelers een dermate lage IQ heeft dat hij nog eens wereldkampioen is geworden met het nationale G-voetbalteam. En laat die gast, Danny Schreurs, nou uitgerekend de enige Zwollenaar zijn geweest die wel wist dat de bedoeling van het spelletje is dat je richt op het vlak binnen die drie witte palen. Kun je nagaan. Het Nederlands elftal schijnt nu nog wat oefenpotjes te gaan spelen de komende dagen, maar mij boeit het niet meer. Ik heb het seizoen afgesloten met FC Groningen-ADO. Een wedstrijd die, ik kan niet anders zeggen, spannender was dan de Champions League finale tussen Lionel Messi en Manchester United. FC Groningen maakte een 5-1 achterstand goed en verloor uiteindelijk pas na strafschoppen de strijd om een Europees voorronde ticket. Ofwel, het ging nergens over, want ADO gaat er natuurlijk in no time uit tegen de Joden uit Polen, de Joden uit Frankrijk of de Joden uit Israël. Maar toch was het razendspannend. Net als de strijd vorige week om de landstitel. Ook Ajax en FC Twente hebben helemaal niets in de Champions League te zoeken. Heerlijk. Maar even heerlijk om twee maanden niet lastig gevallen te worden door de goed is van Jaap Stam, de maar nogmaals van Mario Been en de andere cliché-diarree waarop voetballers het patent hebben. We gaan lekker wielrennen kijken. Dat is tenminste een eerlijke sport. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, Jan, toch mis ik een beetje je lofuitingen voor Mario Been. Ik heb toch gezegd dat hij maar nogmaals steeds zegt. Oké. Okay. Dus er is toch iets eigens aan Mario Been. Jan, cliché. Ik wil het bijna niet zeggen, maar wegens de hoge nood lijkt het me verstandig om de plaat aan te kondigen. Oké. Okay. De nummer 1 uit de top 10 van Machiel de Groot, Teringherrie. Von der Biene. Ja, dat was een iets minder zoetsappig hitje. Halleluja van Ramstein, Jan. Ik moet even rectificeren. Oké. Ik maak nooit naamfouten. En ik zei net Machiel de Groot. Meen je dat nou? Ja, blunder. Zo heet hij dus niet? Machiel de Graaf. Heet hij de Graaf, joh? Ja, maar goed, het is toch één vote, die fractie. Dus die meneer van de PVV. Hey, Ramstein, eindelijk Duitse muziek op Radio 1. En die is een klein beetje ook. Ja, nou, wees er maar blij mee, vriend. Maar wat is er met jouw blaas aan de hand? Twee keer in een uur. En dat is niet helemaal waar. Dat is de derde keer per uur. En ik zou er graag iets aan willen doen. Ja. Ik weet dat in de of een dokter in de zaal is. Misschien die CSI-dokter. Nee, maar in de medische wereld werken nogal mensen ook 's nachts. En misschien hebben ze ploegendiensten en luisteren ze echt Janne. Ik heb een probleem. Ja, het gaat over mijn blaas. Dus mocht u arts zijn en daar iets van weten... 0800-112 gratis. Ja, 0800-112 gratis. Jan, je gaat er heel snel overheen en je doet er heel makkelijk over... maar het is wel een groot probleem voor mij. Ja. Oké, ga door. Vorige week stond hij de show nog als onze zich, waar hij de hoofdgast. Jan, weet je over wie het gaat? Ik moet dan weer pissen. En nu is hij er weer gewoon op de normale manier, zoals jullie van hem gewend zijn. De man die de one-night stand en vreemdgaan opnieuw gedefinieerd heeft... en daar zijn we blij mee. Hier is Martin. In Tsjechië heb je een uitspraak en die gaat als volgt. Rozdíl medzi ovčí a koš, ošní koli fidet. En dat betekent het verschil tussen een schapenbal en een geitenoog niet zien. Oftewel, het maakt jou niets uit. Dat is waar D66 in Nederland jarenlang van beticht is. Van totale fatalisme. Wij willen een referendum. Krijgen we het niet, is het ook goed. Wij willen gekozen burgemeester. Krijgen we dat niet, ja, dan worden we zelf wel ongekozen burgemeester. Zij stonden voor niets. Totale leegte. En maar intellectueel doen op feestjes. Maar tegenwoordig heeft die D66 wel een standpunt. Namelijk dat alles is de schuld van Geert Wilders. En dat kwaad moet met alle mogelijkheden bestreden worden. De voormalige fractievoorzitter van Das war einmal 66 in die hoofdstad, Ivar Manuel, twitterde het volgende. Zou goed zijn als moslimkiller Mladic naar Den Haag komt. Dan kan zijn grootste fan, Geert Wilders, hem misschien live ontmoeten. Deze tekst is alleszeggend. Namelijk dat op het moment dat die sociaal-liberalen dan eindelijk een mening vormen, ze net zo radicaal zijn als het zogenaamde kwaad dat zij bestrijden. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Hé, die was lekker. Lang leven Martin Simek. Ja, en dat D66 maar geen 46 jaar oud mag worden. En zo vinden wij dat maar net. Want wij hebben geen mening. Jan! Hey, zometeen kun je weer bellen met 0800-112 en voor wat een geleuter. De stelling is geweldig dat meer dan 50% van de Amsterdammers allochtoon is. Qua kleuren en gezelligheid en mixen en mooie baby's maken. Vergeet het eten niet. Koes, koes. Precies. Koes. Horti, Maximetti, Rotti. Ja, maar eerst de man die we elke week weer meer moeten betalen om uit de klauwen van de commerciële omroepen te houden. De man aan wie de mannen sleuren en de vrouwen trekken. Hier is Diet. Control out delete. Control-Alt-Delete. Eddie! Ja, goedenavond. Hoe is het? Ja, goed hoor. Nog vreemd gegaan? Nee. Je bent de beest. En we weten wel hoe het zit. Maar dat zeg je niet op de nationale nieuwszender. Hè? Ed, ter zake. Ik kreeg van jou vandaag een mail van een kantje of drie... en dat eindigde met... en waar we het vandaag over moeten hebben, Jan... is dat Verhagen de netneutraliteit wil verankeren in de telecomwet. Klopt dat? Zegt die zin ja, je wat? Klopt. Ed, maar dat snappen onze luisteraars toch helemaal niet, man. Wat bedoel je ermee? Nou ja, vorige keer hadden we het natuurlijk over Vodafone en KPN al. Die meeluisteren. Dat weet ik niet, Eddie, want ik lag toen te planken. Ja. Ja, jij was de nieuwe internethype aan het doen natuurlijk. Ja, dat was leuk. Wat is de nieuwe eigenlijk, na planken? Dat is een nieuwe, hè? Is een nieuwe? Weet jij het, Ed, of niet? De nieuwe internethype, naar planken. Nee, dat is alweer een nieuwe. Ed, pas op voor je baan, hè? Ja. Maar goed, Verhagen. Wacht even, maar Eddie houdt toch alle huis voor ons bij en die... Nee, maar we zeiden tegen Ed, je moet het net als bij Radio Online doen. Pas een week nadat iets een hype is... breng je het als hype. Okay. En daar deden ze een maand later en wij lopen 3 weken voor. Toch, Ed? Ja. Oké, okay, Verhagen. Ja, precies. Ja, precies. Verhagen die heeft nu eigenlijk een antwoord op een voorstel van GroenLinks. Zelfs gezegd van, nou, we gaan dat toch vastleggen. En daarmee zorgen ze eigenlijk voor dat je dus, dat in dit geval telecomproviders niet kunnen extra kosten kunnen gaan doorrekenen voor het gebruik van specifieke apps. Dus als je graag WhatsApp of graag Facebook of graag chat of Skype gebruikt via je telefoon. Precies. In plaats van andere dingen doen, dan kunnen ze daar geen extra geld voor vragen. Precies. Dit was hem, Ed. Dat was hem. Oh, ja. Heel goed. Hey, next. Jij hebt een soort hobby, een soort blinde vlek. Zodra het woord grote ICT-projecten in die mail komt, dan weet ik alweer, dan gaat Ed weer zeggen dat er weer een hoogleraar is die zegt, het is allemaal mislukt. Ja. Dus Ed, je had het over grote ICT-projecten, er is weer een hoogleraar. En wat zei die? Het is eigenlijk inderdaad geen nieuws natuurlijk, maar het is wel leuk om dat elke paar maanden weer een keer bevestigd te zien. Natuurlijk. Ja, precies. En precies. Het is mislukken als je natuurlijk kijkt naar de, wat hij ook noemde. Nee, laat die voorbeelden maar zitten, Ed, kom op. Laat maar zitten, nee, Ed, kom op, geen voorbeeld. Stokpaardjes, Ed. Of niet? Dus een stokpaardje, ja. Van jou, hè? Eddie, gaat het goed? Kan je nog op één been staan? Want je bent in één keer stil. Ik zat te denken aan een Tia. Nee, hoor. Tia Maria, Golden. Hey, Ed, even wat anders. Heb jij nog leuke dating sites voor ons? Ja, precies. Leuke dating sites? Ja. Nee, dat is Bert zijn ding natuurlijk. Hè? Oh, we hebben Bert weer. Ja. Sorry Jan, mag ik even, huishoudelijke aard. Ja? Ed? Ja? Ik moet heel vaak plassen. Wat denk jij dat het is? Ja, ik weet niet. Het is meestal dat je natuurlijk eventjes een nieuw dingetje moet instarten of zo, hè? Ja, heel goed, Ed. Ja, dat is nou echt... Zo denken dus Bertha's, Jan. Snap je het? Jij denkt gewoon, ik heb een volle blaas, ik moet pissen. En zo'n Beta zegt, nee, ze hebben een instartje bij Radio 1. En dan moet je van naar het toilet. Ik vind hem goed. Ed, nog één ding. Je had nog iets van Jan Roos in de aanbieding. Ja, precies. Oh? Ja, ik hoorde hem net al zingen. En, goed. Wat heb je voor hem? Ja, een leuk telefoontje, wat denk ik wel bij hem past. Echt, hoe ziet het eruit? Een leuk dingetje. Wat geef je? Een Nokia. Een goudkleurig met goud. Het leer. Goudkleurig met goud. 18 karaat gouden randje eromheen. Dus dat kan je zo bij de toppers meedoen. Zit jij mij hier een beetje van Potenstein te verdenken? Nou ja, dat hoeft natuurlijk nog niet. Nou, Eddie, je wil een soort Gordon-horloge mij of een telefoontje mij de maag in splitsen. Nou, dat lijkt me typisch iets voor jou, hoor. Met ook een kristalletje als knopje erop. Wat als knopje? Een kristalletje als knopje, als aan-uitknopje. Zit jij een beetje over mijn knopje te praten, Eddie? Kan wel even minder, hè? Ik ben je verdomme groter aan het maken. En dan ga je mij een beetje van Nichtenstein op Radio 1 zetten. Ik vind het niet. Jan, pak het maar over. Ed, bedankt. Doei. Wat een geleuter. Ja, niet Ed natuurlijk, maar wat er nu aan gaat komen. Hey, een klein bericht in de Telegraaf van gisteren. Voor het eerst is meer dan de helft van de Amsterdamse bevolking allochtoon. En vooral de toename van het aantal Turken en Marokkanen is hierin volgens CBS oorzaak. Maar ja, CBS, ja, dat is toch maar zo'n suffe overheidsinstelling. Want Maarten van Poelgeest van GroenLinks, die weet het beter. En die zegt, het is helemaal niet waar dat Amsterdam zwarter wordt. Helemaal niet waar. Het CBS liegt dus. Maar Jan, boeien. Wij zeggen, bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Geweldig dat Amsterdam voor meer dan de helft uit allochtonen bestaat. Ja, precies. En lieve schatten en alcoholisten, geen racistische bagger, SVP. Daar houden wij niet van weg, Janne. Dus geen Sonneveld en wel Jasper de Groot. Goedenacht. Zeg het eens, Jasper. Eens. Mooi, dank je. Wat een geleuter. Hi, Igor. Hallo. Ik wou zeggen... In New York woonde eerst ook alleen Nederlanders, hè? Het is nou een hele grote multiculturele stad. Igor, voordat jij daarmee gaat beginnen... want dit is een stokpaardje van een gemiddelde sociaal-democratische stemmer... Is dat zo? Er woonde in Manhattan een ander volkje. Die heette namelijk de Indiaan. De Amerikaanse. Indiaan, ja. En die zijn uitgeroeid. En toen kon er een multicultureel staatje plaatsvinden... daar op dat gebiedje, namelijk New York. Dus... Als jij die vergelijking wil trekken, beste Igor... dan stel jij eigenlijk voor om alle, laten we zeggen, native Dutchmen uit te roeien. Ah, de Batavieren, die wonen hier niet meer, hè? Nou, ik woon hier al heel lang en ja. Ja, ik ben weg, hoor. Ja, zelf maar op. Igor, je hebt gelijk ook. Dankjewel. Wat een geleuter. Remmelt. Hele goede avond. Joenom. Een hele goede avond, Raymond. Wat vind jij nou eigenlijk van zo'n New York-vergelijking? Ja, dat denk je gewoon niet na. Kijk, dankjewel. En voor de rest, wat vind je van de stelling? En, nou ja, zolang er een PvdA burgemeester in Amsterdam zit, is het helemaal niks. Wat bedoel je daar nou mee? Ja. Nou ja, als er een PvdA burgemeester zit, dan gebeurt er sowieso niks. Nou, Raymond, kom op. Nou, heb jij te veel gezopen vandaag? Nee, helemaal niks. Nou ja, je hebt gelijk ook. Je had nu beter kunnen zeggen iets te veel waarschijnlijk, Jannen. En daardoor ben ik deze week minder coherent dan de andere. Ja, en nog een keer. Raymond, heb je gesopen? Ja, en ik ben het eens met de stelling. Dank je. Hartstikke goed. Wat een geleuter. Hey, Willempie. Hallo. Hey, Willempie. Hallo, heren. Willempie. Hallo, Willem. Willempie. Ja. Hey, Willem. Ja. Willem. Willempie. Alles goed, Willem? Ik vind alles goed. Willempie. Behalve natuurlijk de stelling geworden, want ik vind het als geboren en getogen Amsterdammer een groot schandaal, Willem, om te horen dat de helft van de inwonende mensen in Amsterdam van buitenlandse afkomst is. Waarom? Ja, omdat het mijn stad niet meer is. Jij had liever dat onder de pet was gebleven, dit nieuws. Als ik het Centraal Station dan uit kom lopen, en dan heb ik al het gevoel dat ik... zeg maar, jullie hadden het toch over New York, of een luisteraar had het over New York. Dan heb ik het idee dat ik in New York loop in plaats van in Amsterdam. Dat is toch mooi? New York is een leuke stad, hoor. Ja, prima stad. Ja, New York is een leuke stad, maar dan ga ik wel naar New York toe. Hé, hey, maar Willem... Maar wacht even, Willem. Jij zegt dat je naar New York toe wil gaan en dan kan je dat gewoon gratis allemaal krijgen. Als je dat kloterige Centraal Station in Amsterdam uitloopt. New York is hartstikke duur om heen te gaan en jij kan het gewoon gratis zien elke dag. Wat loop je nou te zeuren, man? Ik wil helemaal niet naar New York. Je zegt net, als ik naar New York wil, dan ga ik wel naar New York. Ja, nee, en Jan bespaart je net bijna 7,5 mijl aan vliegkosten. Als ik naar New York zou willen gaan, maar ik wil helemaal niet. We doen toch niet aan hypothetische dingen? Kom op. Wil je nou naar New York of wil je niet naar New York? Nee, ik wil niet naar New York. Nou, blijf dan in Amsterdam, zei ik het. Ja, maar dan zit ik met al die buitenlanders. Nou, dat is toch gezellig, heel lekker rotti eten. Dat is net New York, man. Ja. Ja, precies, de Big Apple. Hé, hey, heb je hem om de hoek? En Willem maar zeiken. Nee, ik wil niet om Big Apple om de hoek. Ik wil lekker in het vliegtuig zitten, 6,5 uur, als er een paar sardientjes in blik. En dan kan je gewoon uit het Centraal Station in binnen stappen en dan is het ook weer niet goed, Willem. Nee, maar ja. Ah, je hebt gelijk ook, dankjewel jongen. Wat een geleuter. Ja, 0800-1121 voor wat een geleuter. Als we hebben er nog eentje hangen. Oh, meintje, je hebt gelijk ook. Engel. Heb je gezopen? Engel. Krijgt iemand echt een tien? Ja. Engel, de stelling. Eens, oneens. Daar ben ik net mee begonnen. Of D66. Oh, wacht eventjes, Jan. We krikken nu de leeftijd. Jullie zijn geen echte Jan. Jullie zijn echte Jan Klootzakken. Het is zonde van de zendtijd die nog gesponsord wordt door de overheid. Nou, sterker nog, Engel, betaal jij belasting? Ja. Of ben jij een uitkeringstrekkerd? Nee. Als jij belasting betaalt, dan zitten wij hier op jouw kosten gewoon, weet je dat? Ja, dat weet ik. En dat vind ik tof. Dank je wel, Engel. En daar ben ik blij mee dat we op jouw kosten zitten. Jan, jij ook, hè, Jan? Jullie geen echte Jan, maar echte Jan Klootzakken. Ja, Engel, niet in herhaling van, want dat kost je nog meer geld. En dat is niet nodig. En Engel, luister nog eens een keer. Van ons centen worden weer Socutera-programma's gemaakt. En dat is dan weer voor jouw doelgroep. Namelijk voor de, ja, wat dat zal wel. In de warme man. Vanwaar Socutera? Nou, dankjewel jongens. Kom op Socutera op Radio 1. Socutera. Het is Radio 1 niet hier. Hou eens op. Doei. Wat een geleuter. Ze hebben hem, Jan. Wie? De crimineel. De schoft. De misdadiger. Wie? En wij hebben hem ook. Nico. Het is natuurlijk fantastisch dat die schoft Ratko Mladic is opgepakt. Die hufter had natuurlijk nooit bijna 16 jaar op vrije voeten moeten kunnen lopen. Maar eindelijk is hij dan waar hij al die tijd moest zijn, achter de tralies. Zelfs de hoogste boom is nog niet hoog genoeg voor hem. Maar ik heb me ook vreselijk geërgerd aan de verslaggeving van zijn arrestatie. Waarom denken wij toch hier in Nederland dat al het nieuws over ons gaat? Is er een vliegtuig neergestort, wordt er met grote opluchting gemeld dat er geen Nederlanders aan boord zaten. Nee, die andere 265 doden, ja, die zijn dan opeens niet zo'n groot probleem meer. Natuurlijk zijn er onder de ogen van Hollandse soldaten meer dan 8000 mannen afgeslacht in Srebrenica. Maar om het nieuws van de arrestatie van Mladic te brengen, alsof we nu eindelijk rustig kunnen slapen, is waanzin. Op het nieuws werd verteld dat de Dutch Batters nu eindelijk rust hebben. En oh ja, de nabestaanden van alle geëxecuteerde mannen waarschijnlijk ook. Het oppakken van deze oorlogsmisdadiger is totaal geen reden om de politieke en militaire schandvlek van de val van deze enclave weg te poetsen. Geen vreugdekreten zoals uit de mond van de slechtste minister van Defensie ooit, Joris Voorhoeven. Maar het hoofd buigen en met schaamte gebogen houden. Dat was Nico! Oh, de nanuk. Ja. Nou Jan, deze rechtse bal hebben volgende week weer een linksblondje. Oh ja? Ja. Wie is het dan? Lisbeth van Tongeren. Lisbeth van Tongeren? Ja, dat is die mevrouw van de kern. Dus als dan in Japan een wind waait... Ja. Dat we het helemaal in Nederland anders moeten gaan doen, oh, die mevrouw. En daar hebben wij heel veel zin in. Van de GroenLinks en de Greenpeace? Ja, weer een van GroenLinks. Weer eens een keer. Bewust ja, dus die komt gewoon met een forse dieseltaxi uit Amsterdam hier naartoe scheuren. En daar hebben wij zin in, Jan. Daar zijn we gek op. Daar hebben wij zin in, Jan. Ja, en die gaan we helemaal door de mangel halen. Nou, dat vind ik niet nodig. Ja, dat vind ik dus wel nodig. Ik denk dat ik eens mijn charmante petje opzet. Nou, ik denk dat je dat gewoon niet moet doen. Nou, dan niet, joh. Nee, jij bent echt Archie Bunker. Je hebt gelijk. Heb je wijfbeater aan? Dat dacht ik wel. Volgende week 2. Standaard! Gaaf, man. Nee, gênant. Hé, dit programma werd met liefde gefaciliteerd door Jan Wezi en Jan Borst. Ruggie, Jan Gussinklo. Redactiemeisje, Janneke van Lent. Muziek ellende, Jan de Graaf. Dus niet Jan de Groot. Radiobaas Jan Stenders. Super Jan, Jan Benink. Beeld van de goddelijke lichamen. Normaal Janne-Marie Dekker en vandaag Janneke van Lent. En aan de knoppen zat Jan Kars. Tot volgende week, vrienden en vriendinnen. Slaap lekker en doei. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een letztes glas im Steen. Koos, wat stem jij dan? Nou, als ik zo kijk... Doe het al jaren op de PvdA. Meen je dat nou? Doe het al jaren op de PvdA. Dat zal wel verkeerd wezen, maar nee. Ik heb er helemaal geen verstand van. Nee, dat blijkt.